Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8. Na jó, még azért nincs 8 óra, ennyire ne rohanjak, nem? Na! Szilaj! Tényleg olyan régen köszön már be, Szilaj. Ő nem jött vissza Szabiról. Nem, ő nem jött vissza. Várj, itt van? Jó, hol lennél? Jaj, gyerekek, nem tudom, mi van velem, be vagyok lassulva. Milyen volt a Pink koncert? Kezdjük ezzel, mert aztán annyi minden van. Kezdjük a szigettel. 25. sziget, én azt vártam egy picit, hogy ennek örülünk, mert azért 24. évszázad az egy olyan évfordulós, azt meg szoktad ünnepelni házasságban. Olvasd, de van egy nagy interjú a Gerendaival, meg a Kádár Tamással az Indexen. És azt mondtad, hogy nem akarnak ünnepelni. Csomó minden benne van, hogy miért nincs nagyobb line-upjuk a 25. Aha. évre. És hogy ezt most már ők is tudják, hogy kellett volna, de anyagilag meg így, meg úgy. Én nem is tudom látni. De érdekes interjú. Nyilván felkerült a minden veszteséges, és nem megy olyan jól, és jövőre vagy jobban, hogy ez mindig felkerül. De tök jó az interjú maga, hogy már kiviszi a szigetet, hogy tárgyalnak külföldiekkel. Ez egy jó interjú egyébként. Jó, ezt nem olvastam, elolvasom, és akkor lehet, hogy változik a véleményem. Én, mint magánember, kimegyek a 25. szigetre. Igen. Nem is csak a fellépőt, bár mondom, hogy ugye Rolling Stones koncertezik a környéken, itt lesz augusztus 27-én Robi, tudom, hogy már volt itt, de talán be lehetett volna húzni valakit még, mert most volt egy Pinkünk, a többi napon pedig hát a számomra már, de tudom, én egy vénember vagyok, számomra kevésbé már... Kevésbé ismert. Igen, lehet, hogy jók. Nagy színpados DJ-k este, ahogy látom, nem, igen. Így van, de én nem is ezt vártam, hanem hogy installációban egy kicsit jobban ott van, érted? Aha. Hát, hogy kimész, és most ha egyébként nem tudod, hogy ez a 25. sziget, akkor ez így nem nagyon esik le. Na hát nekem már évek óta ez hiányzik, hogy kicsit most már mindig ugyanaz a koncepció, kicsit mindig ugyanolyan, és úgy kimegyek, és úgy semmi nincs, én úgy megállnék csodálkozni, hogy wow, na ez egy jó ötlet, ez most jó, tudod, ez gyerekek, tudod, ez most nagyon jó. Csodálkozni, újra hasznosításból volt egy bitang méretű sárkány fölállítva, ami fújt füstöt éjszaka, és marha jól nézett ki, és ezek kellenének, igen. Ilyen apróságok, meg valahogy bemész, és legyen tűzből kiírva, hogy 25, mit te mondtam egy életen, akármi. Valami. Lángból, vérből, láncból, és akkor, hogy egy picit így jobban érezt, hogy ez a 25. sziget. A hangulat egyébként jó volt. Jani javasolt egy zenekart, nagy színpados zenekar, egy Billy Talent nevezett. Így van, nagyon jó kis kanadai. Én hallottam őket. Figyelj, ők voltak ugye a Pink, hát nem az előző zenekar, de előtte jártak. A vízről lehetett hallani, tehát én voltam a vízen, és hallottam, hogy olyan zúzás volt ott, ilyen 8:30 tájékában, 8:30-kor. Minden nap lenne egy ilyen banda, én ki lenni. Helikopter körözött, minden volt, de olyan zúzás volt. Arra sétáltunk, mi a BKV-val már kimentünk ilyen 5 óra körül, meg szeretünk körbejárni. Az is egy picit hiányzott, amit te is mondasz, hogy valami legyen. Egyébként jó, de ugyanaz, mint ugyanaz, tavaly. Ugyanazok a színpadok, ugyanazok az installációk, tehát hogy ebbe egy kicsit talán lehetett volna fejlődni. A lényeg, hogy megnéztük ezt a Billy gyereket, aki Kanadából érkezett hozzá. És atomra szólt. Gyakorlatilag úgy szólt, érted, mint egy CD-lemez, irgalmatlan jó hangerővel, felszántotta a csávó a színpadot teljes bandájával, majd elmentünk, megnéztük a Bieber's volt, meg egy kicsit így belenéztünk a belgába, a Petőfi színpadon. Hát határeset szólásban, az is mondom, menjünk vissza babám a Pinkre. Jön a Pink, hát mégiscsak én egyszer voltam Pink koncerten, jó volt, nézzük meg még egyszer. Nagyon jó helyet fogtunk ki magunknak, a színpad és a keverőpult között. Az jó. Tehát az, jó. Az hát, már egy jó fele úton, az egy viszonylag közeli hely, még nem vagy benne a nagy izébe, a nagy zúzásba elő. Jó ölelésbe, hogy összetaposzanak, de ugye azért már ott vagy a színpad előtt, picit jobb oldalt álltunk. És megérkezett Pink, és mondtam így a BK-nak körülbelül ezzel a hangerővel, hogy ők kicsodák, mert hogy, de hát, hogy nem szólt. Előzenekaros keverés volt, azt szokták csinálni, ha jön az előzenekar, az halkra lehúzzák, tudod, hogy aztán jöjjön a művész, és robbanjon. Igen. Szólnak is egyébként. A főzenekarnak a technikusa mindig szól, az előzenekar technikusa, hogy hozzá ne nyúljatok, már be van állítva. Be van állítva, és picit húzzák. Hát nyom egy egyes setupot, az belenye az előzenekar, kettes setup Pink, és beáll a pult, ez már itt már nem nagyon nagyon potiznak azért. Hát állítatnak, de... Télent, 6 sáv pink. Igen, tehát ott már azért van egyfajta memóriás gomb, tudod, megnyomod aztán be. De kiment Száncsekre pedig a pink, láttam. Volt minden, az már tegnap megvolt. Igen, hiszem, tök jó videót posztolt az Insta, hogy megy be a szigetre, ja. Ott a izével. Az biztonsági őrök közepette. Na nem szakadt le a fejünk, volt egy nagyon jó képességű színesbőrű zongorista srác, volt olyan dal, ami azzal kezdődött, és azt láttad, hogy irgalmatlan cseppek indulnak meg a kopasz fején, mert ő most nagyon művész, zongorázik, nagyon adja. Nagyon művész, és akkor kérdeztük, hogy ő most akkor kenyeret dagaszt, vagy mit. Igen, mit vagy pantomimes. Pantomimes, vagy valami, mert nem szól maga a billentyű. Aha. Aztán egy picit az első órácskát, azt szerintem Pink is elhaknizgatta. Na én ezért vagyok mindig ki, hogy bárki jön ide, kicsit mindig haknizik, kivéve amikor Prince, amit nyomott, mert az... Igen. A Robi 3 éve haknizott egy kicsit, tehát hakniznak, basszus. Ariana mit csinált? Hát jó, az a legaljabb. Kijött másfél órával, vagy egy órával később, és egy Himi-Humi nyomott 3 dalt. Én értem, hogy Kelet-Európa, meg én értem, hogy na de azért rengeteg német, rengeteg angol, rengeteg francia, rengeteg holland, hát magyar 10%. Tehát most már nem is a kelet-európaiaknak szól ez. Tehát nem Békásmegyerről, meg Haszásdűlőről jönnek nagyon. Voltak, hál' Isten, mert mennek magyarok is, de nem nagyon. És hakniznak. Igen. Nekem mindig ez a bajom. Azt a sálálánánáná, ahelyett, hogy atomot robbantanak, és bebizonyítanak, hogy miért. De nem értem, meg közben energiában, meg ott van neki 60-70 ezer ember, aki a kezéből lenne. Bizony. És egy csomószor azt érzed, hogy... Minden nap ott van neki a 60-70 ezer ember, és lehet, hogy még ugye, hát nem mindig... Biztos, hogy van egy ilyen, hogy messze vagyok, nem Amerika, tudod, nem Ausztrália, nem izé, hanem ez valami Kelet-Európa, kis ország, izé, majd akkor ne elég ez ide. Pedig jó volt a szigetes közönség, tehát úgy várta mindenki. 60-70 ezer ember, ez nagyon nagy energia. Akkor energiával érzed, hogy kijössz, már csak az annyira festen kell, hogy szétvered a színpadot. Mikor az bosszant, hogy Hulk volt, arról a Pink egyébként nem tehet, azt elkeverték. Tehát De hát ahhoz saját technikust, érted? Tehát, hogy akkor minden koncert. Az is igaz, hogy nem az van, Józsikám, adjál már rá valamit, nyomjál már rá még 2 marsat. Tegnap az... még falunap, ma meg sziget, tehát az nem így megy, érted? Tehát, hogy hogy ott azért egy szakember ült, aztán, hogy oda mentél középre, na de hát nem lehet. Csak áldogálás, tinglitangis, nagy slágereket elnyomta? Az összeset, tehát én magam ismertem az összes dalt a koncertről. Hát ezeket a rádiókról már játszották, igen. De, de rád szóltak, hogy ne énekelj hangosan, mert elnyomod a művésznek. Egy kicsit én hangosabban tudtam volna énekelni. Volt egy ilyen kis unplugged-os, középre beülős gitáros rész, a művésznő a levegőbe emelkedett a végén. Tehát, hogy ott már kezdett de az se volt, érted, az se volt annyira. Az már nem segített. Igen, aha. Az már mindegy volt. A két vokalista csaja a bitang módon énekelt, hát és sokszor őket hallgattuk, nem a Pinket. És szerettem, ott is két színesbőrű néni énekelt, úgyhogy megőrültél, olyan gyönyörű volt, csak a művésznő egy kicsit, mert hogy maga a produkciót, azt úgy jövök, hogy Pink. Valahogy ezt most úgy elkaptam ennek a flowját. Hogy ezt most megérezted. Ezt megéreztem, hogy ez most úgy nem. Hogy nem lesz ez. Gondoltam, csalok vízről, kicsit belehallgatok, azt mondom, fékkenszkó, itt még nagyon zúznak, mondom, gyere benni, akkor menjünk. Az a hangos ez. Menjünk, hangos ez nekünk, nem való ez nekünk, mondom egyébként, mit keresek itt fékkenszkó, hogy hallgatnék bele a Pinkbe, hiszen akkor még ő nem kezd, és akkor utána, hogy eljöttünk, de úgy nem rázott a hideg most erre úgy kimenni. Ja. De szóval akkor jó. Igen, igazából az a jó, a nagy koncert élményt azt nem hozta. Tehát aranyos volt, jó volt, elődörögtünk. Amit Jules mondott, ő mindig, ugye ő ott lakik kint a város szélén, ő mindig meghallgatja az esti nagy koncerteket az erkélyről. Most kiűz. De most nem hallgatta meg, mert odáig se szólt. Nem ment el? Nem. De mi van? Valami rászólnak? Nagyon szarlos, rákönyökölt a piros gombra megint. De most már, hogy nem ott polgár. Akkor Búzs Balázs a 3. kerület. Kihúzott 2 kábelt. 2 koaxot. Az új tarlós. 2 koaxot, meg egy Jack Duo-t. Neki nem szól senki, belem nem már... szólakoztok. A 3. kerület az enyém. Neki nem szól senki, hogy már jóba vagyunk a szigettel. Hát ez jó. Fura. Úgy, na mindegy. Na jó, jó. Hagyjuk, na most várjál. Hagyjuk a nagy színpadot. A nagy színpadnak nevezett nagy színpadot, a valóságos nagy színpadot, a Snow Attack retrosztézt. Megnéztétek? Milyen volt már ki Attila? Hát gyerekek, most a Snow Attack retrosztézt az kint a sziget szélén, ott a csónakházak környékén. Kirakták őket valahova, mi? De most... Egy nem túl nagy méretű színpad. Nem áll. De, és akkor ott van, hát amikor mi még a Pink előtt mentünk arra. Szegények. Ez a szélső kajálós, meg igen, a igen, a külső soros. Igen, a butikos igen. Sor mellett van. Akkor még nem nagyon volt semmi, úgyhogy nem áll. Esküszöm, egy bombon, sajnos. Happy Gang, UFO, Náksi Attila. Ez volt a tegnapi? Ez volt a tegnapi. Igen, és ma szívem vérzik. Ma Bubblegum, Betty Love, Groovehouse, Juhász Laci és Dr. Catch. Dr. Catch is ott lett? Juhász Laci és Dr. Catch-et kevésbé ismerem, de a Groovehouse, a Betty Love és Mr. Rick, vagy nem tudom ki, ők azért megvannak. Bubblegum, úristen. Érted, tehát, hogy azért... Jó, egy Bubblegum dal most, ki tudja. Volt valami rágógumi, vagy mi volt? Nem? Nem, az nem a rágógumi volt a Bubblegum? Nem is itt az életérzés a lényeg. Tehát, hogy azért azt értem. Jó csak voltak fiatal korukban, 2016 évesen, most nem tudom, ki kéne kellnek. És hát pénteken, akkor azt gondolom, hogy ott, figyelj, ott nem tudom, mi lesz, érted? Ott forradalom lesz kerozin. Egy sziget? Csordás Tibi kis grófó. Na, az igen. Azért. Szegényeket elrakták. Hát régen még volt egy Z plusz színpad a szigeten. Az volt a második legnagyobb színpad, és ott csak magyarok léptek föl, amikor még ugye 20 éve még hát magyarokból állt a sziget nagy csak része. Csak a krém. Csak a krém. Csak a legjobbak mi. Aztán volt a retrosátor, emlékeztetek. Retrosátor, igen, sokáig, igen. Ugye ez a Korda Gyuri bácsi is vonal, meg akkor ott még szegény. Ahol őszintén csodálkozott Korda Gyuri bácsi. Igen, hogy úr. Nem hitt el, hogy mit az ennyien vannak. Tényleg. Az volt, aztán tavaly az is, vagy már tavaly előtt az is megszűnt, és akkor most ennyit visszahoztak. Megszűnt, már persze, most már van a magyar vonatkozása kevesebb van most már. Egyébként én mindig arról szoktam levenni, hogy állunk mi magyarok a szigeten, hogy az egy órára eső szelfik aránya ugye az, hogy alakul, és tegnap nagyon alakult. Tehát, hogy szerintem tegnap sokan voltak kint itthonról. Igen? Igen, mert a szigetet én azért is szeretem, kimész, lődörögsz, óránként egy ember jön oda. Jaj. Nem nagyon borulnak már a nyakadba, mert tényleg kevés de magyar van. Nagyon sok volt. Sok volt? Aha. Akkor sok úgyhogy most hát nyilván a Pinkre mentek ki az emberek, tehát valószínűleg egész héten nem lesznek. Ennyien, ugye ezt mondták is a szigetesek is, hogy nem lesz már rekord, tehát, hogy nem tudjuk a tavait megdönteni. Mentek fotózkodni. 400. Gianni, gyere! Gianni, Zita, hol van? Van? Igen. De Zsidét van. Ja, nem, ő alacsonyabb. És jobban főz. Úgyhogy így, de egyébként meg érdemes kimenni, aki meg nem volt, annak főleg egy napra így a feelinget megnézni, meg vannak azért tényleg, csak a retrót nézed, meg mondjuk van egy másik ilyen magyar vonatkozású színpad, ott azért lesz majd halott pénz, talán ők nagy színpadosok, de utána 4-kor, amit mondjuk nagyon nem értesz, de, ugye ott is, de hát nyilván ez már külföldi. Figyelj, ha átfisülgeted egyébként a programot tényleg, ahogy ott volt tegnap tényleg a Bilés csapata, lehet találgatni olyanokat, amik kifejezetten. Na jó, de ha te nem szólsz például, akkor... emészhetőbb, tehát hogy itt nem kell attól félni, hogy valami irgalmatlan, hogy hívják Gigi Lennet, Death Metal nincsen. Ezek Gigi Di Agostino. Ja, az lesz, biztos, az minden évben van. Eiffel 65. Emlékeztek, az Eiffel 65, a Blue, vagy mi volt, nem tudom, mi volt. Az Blue. Blue volt. Hát a klipjeik. Milyen volt a kerti parti, hogy sikerült? Figyeljetek, nagyon jól sikerült egyébként. Hát már csúszott az ingyen szóda? Hát srácok, természetesen hazavittem. Hát tehát, hogy én ebben egyáltalán nem kételkedtem. Tehát, hogy... Nincs, ha van szóda, akkor van szóda. Zögykölöttél az 50-esen 8 liter szódával? Persze, vittem, úgy szálltam fel, hogy ne vegyenek észre, aztán csak észrevettek mégis, ráadásul az, aki hozta a szódát. Tehát, hogy így ott volt a csávó. Igen, ott volt a srác. Tehát, hogy én nem tudom, hogy csinálta, mert hogy nekem azért volt még egy-két varga betűm a városban, még bennem kellett a 4 szófával várt. Még ide-oda. Elmondom neked, hogy várt. Szerintem. Lenti jobbra balra az 52-esen. Hát, az ott volt. Hát, hogy lehet ott? Nem az van, hogy... Megnézd, hogy tényleg elviszed az ő szódácskáját. Igen. Hát akkor elég sokat várhatod, mert én össze-vissza kolbászoltam még a város mindenféle intéznivalón volt. És már mindegy, összefutottunk, és mondta, hogy természetesen, hogyha kiürül, akkor majd tölti meg. Mondtam, nem, köszönöm szépen, ennyi elég lesz. Úgyhogy azzal vittük, levittem a pincébe, a hűsbe, úgyhogy utána pedig jöttek itt szépen 5 óra magasságába, hál' Istennek már egy kicsit akkor mentek alakul, is. Alakult, igen, majd kérdeztem, hogy sziasztok, mikor mentek, és aztán tök jól alakult az egész. Hát sok gyerek, családos ilyen kis rendezvény volt, jó kis pizza party, mindenki számára minden volt, amit szigorúan egyszer lett. Volt ez az egy gaz, nem, egy nem, pizza? Nem, az a túlváltam, meg amennyi félel többet vettem, és egy kicsit sajnáltam. Jó lesz az még ma melegítve. Nem fogyott el, nem értem. Meg virágnak össze félre van téve. Megvan a virágnak. Reggeli ebéd vacsora. Aki a második szeretnél úgy mindig mondtad, másnak is hagyjunk, aha, azért. Aha, szét, ne nem kell azért habzsolni. Hanyadik, húzzam a neved mellé a strigulá. Úgyhogy jól sikerült, kellemes volt tényleg. Hát csak még 11-kor is mosogattam, meg pakolgattam, meg gerebjezgettem, meg akármit. Mi már? Gerebjézni utána? Mit? Hát a gerebjézés, hát igen, zseblámpával ment, aztán nézegettem, hogy ki mit hagyott ott, illetve. Letaposták, mi? Igen, hát most gondold el. Mi már rég a papírtányér, papírpohár, papírevő eszközt nyomjuk. Nagyon menő, ilyen kerti partikon. Én csak eltörölgettem. Ja. Tényleg? Aha. Na, ezt majd fél hét után. Hadd igyam meg a kávémat. Nem mindig ugyanazok haj. Hadd igyam meg a kávémat, nem, mi kidobjuk utána egyébként, de... De te eltörlöd. Jó. Oké, elmegyünk egy kicsit hírezni, mert hogy idő van. Még mondani akartál? Hogy... Egy fél pillanatot csak Márton Anitáról beszélünk, mert megérdemli. Világbajnoki ezüstérmes dobóról beszélünk. Óriási, óriási formát hozott megint. Az utolsó körben sikerült a negyedik helyről feljönnie a másodikra. Úgyhogy Békés Csabának, Szegednek, Magyarországnak megint van egy világbajnoki ezüstérme, ugye Baj Balázs bronza után. Úgyhogy gratulálunk, még csodálatos. Tere vagyunk atlétikai érmekkel. Ez ritka egy legalábbis a Békés Csaba vonatkozásában, mert hogy ők a fellegvár ezek szerint. Na jelentkezzetek játékra, drága hallgatók. Jó, írjatok nekünk 23-111-111 az SMS számunk, ha játszanátok. Mi pedig jövünk a hírek után, pontosan fél hét van. A Rádió Egyen! Balázsi! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! 6-tól 10-ig! 3-7! Ja, igen, köszönjük szépen. 3-7 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már a kánikula utolsó napjaiban. Ma és holnap még, 40. És aztán... Tessék? Ma 40-et mondanak. Ma 40-et mondanak, igen. Azaz. Igen, azaz. És én egytől tűző napon játszom. Ó, olyan okosan tudod szervezni. Muszáj, gyerekek, hát igen, muszáj, most készülni kell. Te misszel? Hát kondival tudod, most tekerni mindenki tud, úgy értem, hogy a kondi kell. Figyelj, csak nem véletlenül mondják, hogy labda játék. Imádom. Ez pedig kerékpár sport. Na jó, de a kondi az megjön. A meg, persze. 40-es azért, hogy két órát játszom egytől. Ez jó lesz. Én mindig megvárom, hogy adsz a könyveidből. De egy könyved lenne, amiért egyébként fizetnék bármikor, ez pedig Sebesin Balázs sportelmélet című könyve. Tekerni mindenki tud, de a kondi. A kondi. A 40 fokban. Az fontos, gyerekek. De egyébként, ha már sport, akkor annyit izosztára kolosoztál tegnap, hogy megleptek minket egy kis frissítőitallal, igen, meg a kis sportszeletekkel, meg is bemutatják a szerkesztőség. Ja, mert mondtam, hogy az atlétikai szövetség ennyivel járul hozzá nagyjából. Ahhoz, hogy ilyen szép érmények vannak, egy éves Cerbona szelettel, meg két üres izosztáros kulacsal. De aranyosak voltak, így jelezték nekik, hogy a tegnapi adásra reflektálva, hogy jaj, de jó szájízre, köszönjük szépen. Nem? Így van, citromos szájízre. Citromos szájízre. Most mojítós is képzeld. No. Hát, Jani, mit szólsz Nishikori tegnapi meccséhez? Neked is elvitt a szelvényedet? Ja, nem, hál' Istennek nem tettem rá. Egyébként elvitte volna, mert alapból rátettem volna mindenképpen. Azt mondja, kitől hogy kapott ki? Monfils. Igen? Igen, igen. Monfils a sötét ló szerintem. Hát szó szerint. Sikerült kikapni a tegnap, úgyhogy köszönöm magyar szépen. Magyar nével induló külföldi, vagy svájci? Nem, brit. Konta Johanna? Igen. Hát Johanna Konta. Ja, Johanna Konta, ilyen magyaros nevű. Magyar csak így mondom vagy... el, hiszen mindenkinek vannak magyar gyökerei, ezt nagyon jól tudjuk. Bárhol. Bárki, bárhol, bármit csinál, biztos, hogy ha sikeres magyar. Most látom, el is felejtettem ezt a Cincinnati, de igen, ezres torna van Cincinnati, mert Roger nyert, úgyhogy... Érdemes odafigyelni. Hát folytathatjátok nyugodtan. Nem akarok a korábbi fogadni, meglátjuk, a 80-aska, ami kirepült a zsebemből. Annyi volt? Annyi volt a vége? Átadtam. Cashben, már játékpénzben természetesen, az megrázott engem. Tudod? Tehát a hitemet... Az nem volt kevés. A hitemet ingatta meg ebben az egész sportfogadás. Nekem is megingatta volt. Ugye? Az nem volt kevés. Na jó, de akkor hétvégén viszont nézni kell majd a Rogert. Mert hogy hát valószínűleg döntőbe kerül. Oké, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? A 2-1-re vezetünk. Kettőre megyünk. Igen. Tehát ha nyerjük, akkor egyet szépítünk a hetekben. Amiről igen, nem beszélünk. Amiről egyre nem beszélünk. Na megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt, hello, ciao! Gyula, honnan hittem? Gyula. Hát én itt vagyok, most Pesten dolgozom éppen. Pesten dolgozom, mit csinálsz ilyen korán reggel már? Kamionozok, éjszakás voltam, most már nem sokára végzek. Az jó, de akkor belföldi fuvarod volt ezek szerint. Igen, igen, aztán megyek haza szép festői úriba, ott lakom. Úri? Úri. Úri, én egy igazi úri ember vagyok. Ah, hol van úri, olyan ismerős nekem? Sűsáp mellett, Sűsáp és Monor között. Sűsáp, Monor között van úri. Jó hely, szereted? Nagyon, hát én ott születtem, szüleim is ott laknak, úgyhogy no, van ott egy gyönyörű halastó, sokan járnak oda pecázni. Családi hagyomány mondhatni igazából, családi hagyomány. Igen, igen. Kivel játszanál, Gyula? Én veled szeretnék. Nem is tudom, hogy játszottam-e már a héten. Hét szűz vagy. Hét szűz vagyok Jani még, kezdett, igen. Jani kezdett, Jani folytatta, én zártam eddig, úgyhogy te jössz. Igen. Oké, menjünk, Gyula. Essünk egymásnak, aztán meglátjuk. Nekem még nem ért le a kávém, úgyhogy van esélyed. Abszolút. Na. Én meg éjszaka dolgoztam, úgyhogy. Hát akkor a két hoffos egymásnak veszünk. Na jó van, ha meglátjuk, akkor mire megyünk egymással. Jó játékosnak tűnik, jó játékosnak tűnik. Igen. Állat belőle a magabiztosság. Igen, ez nem jó. Ez nem jó. Hozni kéne a hetet már úgy, hogy már csütörtökön eldöntjük. Ha, már most fekete listára rakom. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezni? Kérdezni szeretnék, igen. A hétvégére mit tervezel ma? Már vége is van, azt mondod, hogy kérdezni szeretnék, igen. Meg se kellett szólalnom az aurám, a jelenlétem és a kisugárzásom. Igen, éreztem is. Jó kis trükk volt ez, hogy átpasszoltam, hogy kezdjétem. De még a fiúk se vették észre, annyira belesimult az igen ott a semmibe, hogy úgy nekem kellett kiszúrnom. Visszakérdezés és abban. Sajnálom. Ne, sajnál, nagyon kell a pont. Nagyon kell a pont, mert nagyon el vagyunk maradva. Bukóra állunk a hetek összesítésében, úgyhogy nagyon kellett ez most nekünk. Hát ezt is nagyon sajnálom. Kevés a bögre, úgyhogy. Igen. Ja, hát így értem. Jani hazavitte. Csak készleteket viszek haza. Ez egy hárítás-szúrás volt. Egy kis kérdés, egy kis kakaskodás, egy kis... Előrelép. Na figyelj, viszont van egy plusz nyereményed, ezt megmutatom neked, hallgass meg, jó? Figyelj. Jó, köszi. Az önnyereménye egy BB Buli csomag a Balatonboglári Borgazdasági ZRT felajánlásával. Ott fog pezsegni a spumánt az asztalodon. Mondjuk már spumánténa. Nem mondom. Jó. Egy bébés tálcával, bébés poharakkal. Nagyon jó kis szett. Ez egy pezsgős készlet, igen. Ilyen vödör, ilyen jégtartó, valamit Jani is mond. Mindenféle dolog van benne. De a maga alkohol is van benne? Tehát van hozzá pezsgő is. Persze. Jó, hát Gyula, ezzel tudunk egy kis fájdalomdíjat adni neked, jó? Hát nagyon szépen köszönöm. Szervuszok. Küldjük neked. Ciao, hello. Hát gyerekek, Szép volt, hát azért. Szép volt. 3-1. Volt. Egy teljes afrikai dobcsapatban bevonul ilyenkor hozzánk, és örülnek. Hallottam egy kis ízenítőt a dobszólóból. Az egyik dobszólóból. Na jó van, hát akkor megvagyunk. Ennyi. Gyerekek, hát most. Na, 14-12, most már kimerem mondani, ez már közelít. Még mondjuk 2 hét. Ajajaj, hát akkor nagyon fontos a holnapi játék, mert ha az elbukjuk, akkor 15-12-re mennek ők. Nem, ezt már megnyertük, ezt a hetet, majd leír a kávé. Tehát, hogy nem most... Dobolj! A szárnak egy kicsit pihenni kell. Lajos, dobolj! Vizes törőd között a nyakára. Így van, oxigénmaszkod az arcára. Ja, értem, tehát most szárkoztunk fel 14-12-re. Így van. Mert ez 3-1 ez a hét, ez már elvehetetlen tőlünk, de 14-12. Érzitek, hogy mindig azért a legkiélezettebb pillanatokban érkezem? Érzitek, hogy azért ott úgy lapítok, nem választanak, nem játszanak velem, mellőznek, partvonalra tesznek. Igen. Olyan vagyok, mint Ronaldo az UEFA kupába, érted? Aha. Nem cserélik be, nem játszatják, de azért mindig aztán ott bekeveredek a 88. percbe, és fejelek egy gólt. Tök jó, hogy ebből a 3 pontból nem te szereztél egyet, az... én a másikat, és hát ő a harmadikat, de jó. Ja, hogy 3-0 a héten? 3-1. Ja, 3-1. Ja, azt hittem, hogy én hol vagy? Nem, semmi gond nincsen. Azt hittem, hogy... Bármi történik ebben a műsorban, akár jó, akár rossz, folyik a legendaépítés. Tehát, hogy... De edzőbe azt ültet egy kicsit, azt menj innen, most nem kell, ez sérült vagy, hagyjátszanak a többiek. De azért ugye a 80. percben, hogy kérdőr odanéz a kispadra, hogy melegítsek, elindulok magas térdemelésbe, szökelek, 88-ba edzőbe beküld, puff, bólintok egyet, és megvagyunk, gyerekek. Az egyik lábadot dorkoval, a másikon semmi, érted? És odaérsz. Kicsit fáj, kicsit már nem úgy megyek, kicsit már húzom a combom, de azért még ugrok, puff, és nem melegítettél, a kávé se ért le, a kávé se, csak mondom, ezt az elején már jelezte, és még így is. És ott vagyok, és hozom a kötelezőt. Ahogy a Real hozta, gyerekek, néztétek? Persze. Jó, Manchester United ellen megnéztem, igen. Szuperkupa. Ronaldo be se cserélték egyébként. Minden. Az érmet ő is vagy lehet, hogy játszott, de legalábbis én az első fél időt láttam, hogy tudom, hogy kispadon ült. Ez mi az UEFA Szuperkupa? Ez mi az Isten ez? Hát, hallott? Én nem hallottam még erről. mondjuk nekem vannak hiányosságaim. Tehát, hogy a legnagyobb nyárban, az uborka szezonban ők még játszanak egy ilyen UEFA szuperkupát, vagy mi ez? Igen. Ez egy fontos kupa, vagy ez egy ilyen... UEFA döntősök, vagy UEFA nyertesek? Nem. Jó bajba kevertem magam. Hogy az Európa kupa és a bajnokok ligája győztes játszik egymással. Aj, de szép. Emlékeim szerint. De a Manchester United úgy játszott, mint belettek volna ketaminozva az első fél időben. Tehát, hogy ilyen borzasztó lassan meg... Na mindegy, jó, hát 3 napja volt, tehát ez most nem az beszélni. Ezt az érzést nem ismerem, ez 20 krémes? Ez olyan neked... Csuk le az enyémre. Ez neked 30 lúdláb. 30 extra csokis lúdláb egyébként. Na jó, elmegyünk hírezni, aztán jövünk vissza. Anna már el is küldte, látod, milyen gyors? Azt mondja, hogy valamit küldött. Az igen, az UEFA Superkupa, az Európai Superkupa, labdarúgó mérkőzés, UEFA Kupa bajnokok ligája. Igen. És az Európa Liga. Igen. Uh-huh. Győztesek között? Amit te mondtál. Aha, köszönöm szépen. Csapjunk igen. Össze. Ennyi. Te elmondtad. Jó. Ő már közben megtalált és elküldte. Érjen össze a szánk, Anna, így az üvegen keresztül. Jó? Csmároljatok egy nagyot. Egy éjszakás ellen nem akkora boom ez. Csak hátrébb az agarakkal. Na jó, valaki. Van. Na. Nem kell az érdemek kisebbítése. Most magyarázkodnak. Most amanyol a szőlő, és most jönnek a... Keresnek valami kapaszkodó. Keresnek kapaszkodót, igen. A tények makas dolgok. 14-2 oda. Egyébként meg ne ostorozzatok, hogy amiket ti vezettek tényleg. Tehát nagyon nem kell ezt merre szívni. Na jó, van, hírezünk egy picit, aztán jövünk vissza. Jó, 5 perc, a 7 óra itt vagyunk. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Én szeretem ezt a dalt. Igen. Na, végre. Igen, te szereted. Akkor már egyedül vagy. Egy jó kis klubhimnusz, vagy egy ilyen induló, amire úgy jó csápolsz egy Robin Schulz, vagy egy James Blunt, vagy a kettőjük közös koncertjén. Én bírom ezt a dalt. Ők voltak azok? Igen. Csak hogy be tudjuk azonosítani. Te is szereted, Lac? Uh-huh. Ugye? Hogy ez egy... Én bírom ezt a dalt. Tök jó, hogy hallgatni. Egy kis jó hangulatú, vidám. Látod, a egy kis indulós nóta. Hát Jani, jó. Hát egy másik generáció. Hát a kölykök, ugye? A hátsó udvarból. Másik generáció. Nem, tényleg, szóval... Jó, kellemes. A lánynak nagyon-nagyon jó hangja van. Tehát, hogy azért, hogy valami pozitívot is mondjak róla. Milyen lány? Lány, milyen lány? Nem, neked benne lány? Nem. Én jó, hogy azt mondtad, hogy jó volt benne a gitárszóló, vagy a szájharmonika. Mi történik a férfiakkal? Hát azért a James Blunt-nak ugye tudjuk, hogy azért nincs igazán olyan nagyon férfias orgánum, ő azért egy kiváló énekes, csak hát most összeállt a Robin Schulz-al, de James Blunt-nak azért vannak jó dalai. Nem ismered James Blunt-ot? Hát ezek szerint nem. Fingod nincs kezd a James Blunt. Hát a lány. Nyilván ő a lány. A James akkor Blunt volt a lány. De tegyébe csak James Blunt-ot. Mi az úristen történet? Csak James Blunt-ot. Az a lassú galóban. Mindjárt megmutatom, ki ő. Mindjárt meg, ezt a számot ismerni fogod. Figyeljél. Figyeljél, tesó. Csak azt hittem eddig, hogy csaj. Nyomjad neki ezt a kis latinosat oda alá. Már neki is nem, van latinos. Csak James Blunt-ot. Többi, törölt ki a Robin Schulz-ot. Ne súlcsolj. Hagyjál majd neki tockos. De nem ő hogy, hogy van még életben? Nem, hogy élte túl nem. Az elmúlt 40 évet? James Blunt. Na figyelj! Na ezt ismered? Még nem indítottad el. Ez a talánzenénk. My life is brilliant. Ő a lány. Jó a James Blunt szerintem. Ez jó. Megvan? Karácsony van, esik a hó, a csávó énekel közelibe egy kamerában. Jó hangja van. Ja, kincs öpröget. Na ez egy jó dal, mutatok még James Blunt-ot. Jó, várjál. Mindenképpen. Várjál, azonban többit én sem ismerem. De ne, egyébként úgy kellemes. Melyik még, ami híres James Blunt-dal egyébként? Amúgy te nem tennéd be azért így délután. Nem, én, hát inkább Emily, mint James. Most így... Már ez? Csak az egyik színész más. Rohadjál te meg a szúnyogrész. Mindjárt 3 másodperc, 2, 1. Oké. Most. Na figyelj, ettől kívül. játszottuk mi is. Olyan bulit nyom állítólag a koncerttel, megőrülsz. Jó. Nem harcolnék vele, válnak, hogy egy lövészárokban Észak-Korea ellen. Micsoda, lehet, hogy ő lenne az orvos, aki mindenkit kimen. Nem ragad puskát, de mindenkit kimen, mint az a felcsert gyerek. Ja, így, a így van. Az a felcsert gyerek. A felcsert gyerek. A felcsert. Az a felcsert gyerek abban a filmben. Na, de nem, de jó, mert a felcsert viszont tök jó, tök hiteles volt. A felcsert. Jó volt ez a kis felcsert abban a filmben. Na, szóval ő James Blunt, és ő állt most össze Robin Schulzzal, és ebből lett ez a kis láger. De bírom egyébként. Jó. Jó. Biztos van belőle metáváltozat, azt mutassátok meg Janinak, szala küldte nekünk, igen. Soroksári úgy tökéletesen járható, ugyanolyan hangos, mint minden reggel, ma sem tudok rendesen aludni tőle, ezt Bobek küldte nekünk, köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Tegnapi tenisz, ez még az. Még gondolkozom, és megpróbálok időt nyerni. Ittatok kávét? Fura íze van a kávénak, éreztétek? Mi? Jó volt, még mondjuk, jó volt, igen, mert mi saját magunk csináltuk, nem a Laci főzte. Így van, még kisöblőthettük a mosószert. Lehet, hogy nekem az acból főzi. Nem tudom, de nem rossz maga a kávé, tehát nem amit a Laci csinált. Na, várjál, ír valami. Kapszulás volt, azt mondja. Igen? Kapszulás volt a kávé. Nem. Azt hittem, lombik volt, Laci. Kapszulás volt. Na, hallottátok arról a kínai férfiről, aki... Valamiről nehezen állok neki ennek a témának, de mindjárt felszívom magam. Igen, sajnos a menekülő téma az ízlette a kávét. A menekülő téma az nem tartott sokáig. Nem, a menekülő téma az nem tartott sokáig, igen. Szóval az a lényeg, hogy volt egy kínai pasi, aki szemet szúrt a biztonsági őröknek, ugyanis két levágott emberi kart találtak a podgyászában. Ezt egyébként a South China Morning Post írta meg. És hát megállították őt Duyun városában. Egy csomag átvilágító gép felvételén találták, és ott vették észre a levágott végtagokat. Csak mondom egyébként, hogy az újság egyébként beposztolta a fotót is, amit ugye hát kifotóztak, amikor ugye kimerevítik a képet a csomag átvilágítók. És kiderült egyébként, hogy miután a férfit őrizetbe vették, mert azt gondolták, hogy köze van egy gyilkossághoz, és darabokban akarja átszállítani ugye az elhunytat, vagy legalábbis ő kapta meg a karját, hogy vigyék a szélrózsa minden irányában. Aztán kiderült, hogy a pasinak egyébként van egy jó magyarázata, mert elmondta, hogy a testvére karjait viszi, teljesen beteg. A testvére karjait viszi, ugyanis hát a testvérét baleset érte, és ő megígérte a szülőknek, hogy ő hazaviszi egyébként a testvért is, és nem hagyja ott a levágott testrészeket sem. Teljesen morbid a dolog, és ő nem szállíthatta ugye a tesóját, viszont a karokat azt ő kapta meg a kórháztól, és mondta, hogy mivel ő a szülőknek ezt megígérte, hogy hazaviszi a tesó minden egyes darabját, ő berakta ezt a csomagjába, és haza akarta szállítani. Most egyébként kérdezem, mi ezzel a baj? Hát lehet, hogy nem sok. Jég volt körülöttem. Nem tudom, hogy tette közé jeget. A szülőfajul falujában egyébként hagyomány, hogy ha valaki valahol valamilyen balesetet szenved, vagy esetleg ne adj Isten elhunyt, akkor úgy temetik el, hogy mindenét megpróbálják hazavinni, és mindenét megpróbálják begyűjteni. Tehát ez egy ilyen szakrális dolog, ha lehet így mondani. Náluk ott a szülőfaluban. Ezért vitte ő, kérte ki a kórházból, vagy loptál, vagy csempészte ki, ezt nem tudom, ezt kiadják. Nem. Egyébként. Hát... Szerintem nem, hogy haza akarod vinni a kezedet, vagy a tesójét. Hát azért... Nem. Tényleg, hát eleve, amikor ugye észlelték a monitoron. Xiang Peng, gyere egy picit ide. Szerinted ez micsoda? Egy rohadt nagy tajtékpipa. Nem. Ez annál nem nagyobb. Az. Szerintem ez egy kar. És akkor megkérdezték az illetőt, és mondták neki, hogy elnézést, ez az öné? Hát nem, kibonthatjuk a csomagot? Akarod? Nem szeretném. Nem úgy értem, hanem ez a... Igen, de azért az milyen durva tényleg, hogy te ott veszed föl az övedet, teszed éppen el újra a telefonodat, ugye minden értékedet megkapod újra a kaput, és azt látod, hogy ott áll egy kínai pacák valahol, mondjuk ez Kínában történt, tehát annyira nem fura, hogy kínai pacák áll, ott áll, és akkor veszik ki az öltönyét, veszik ki nyakkendőt, és egyszer csak rányul a csáva, és így fog egy kart. és itt nézem, és te is nézed, hogy atya úristen. Két kar volt a táskájában egyébként. Papírokkal lehet emberi testrészeket szállítani Kínában, de itt volt az volt a baj, hogy nem voltak meg a papírok. Tehát, hogy nem találtak nálad, nem hivatalosan így van. Leellenőrizték a történetét, kiderült, hogy a tesót még mindig kezelik a kórházban, de ő már megindult előre a karokkal, amiket sajnos amputálni kellett, hogy ő azt azért hazaviszi, amíg a tesó lábadozik a kórházban. Még sok minden nem volt a bőrönben, ugye? A felvétel alapján van egy ilyen nylon zacskó kis piperec cuccokkal, meg a kéz. Igen. Na most képzeld el, hogy így kipakoltatták vele, így legyen is pakoljon ki a bőrlöndöt. Piperec cucc, a frottírzokni, egy alma, egy kar, nem talál valami furcsát? A frottírzokni? Nem. Na, arra gondoltunk, hogy felhívjuk Hardi Mihályt, hogy megkérdezzük, hogy nyaralásról esetleg van olyan történet, hogy miket akartak hazahozni a magyarok, vagy miket kapnak el, vagy mit akarnak kivinni. Ugye azt látod, amikor te leszállsz ugye Ferihegyen, általában ugye a zöld folyosón mész át, ugye van egy sötét ablak, ami mögött nyilván téged figyelnek, úgyhogy ne vedd észre, illetve egy-két marcon a vámos áldogál mindig ott a kapuban, attól függően, hogy honnan jött éppen járat, ugye a unión belül akkor talán kevésbé, és nagyon szigorúan próbálják kiszúrni azt, hogy ki az, aki gyanús lehet. Hát mikor én Afrikából jöttem haza. És? Jaj, szétszedtek apró darabokra. Tényleg is elfelejtettük. Ja, és elintéztük, hogy azt szedjenek apró darabokra. Igen. 2 perc után már jó volt, de addig viszont nagyon rossz. Igen, de most nem csak arra gondolok, most nem a te esetedre, hogy drogot hoznak, vagy mit tudom, kábítószert, vagy fegyvert, hanem hogy amikor tényleg egy magyar ember ártatlanul, ő azt gondolja, hogy ezzel besétálhat, és valami olyat vett a bazárban, vagy éppen a Vöröstenger hatalmas nagy korallzátonyát törte le. Egy élő halat. Egy élő bőrönt halat próbál hazahozni. Vagy valami olyan dolgot, ami ugye hát illegális. Igen, vagy nem hozhatod be az országból. Isztambulból egy ilyen irgalmatlan jatagánt, tudod? Ilyen hatalmas halefot, tudod? De az jó szó, hogy azt kézipodjázni kell hozni. Azt úgy kell, ha azt engedik. Igen, itt van velünk Hardi Mihály. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Már szolgálatban? 7:30 előtt? Hát, hogyha a rádió egy hív, akkor muszáj. Nagyon szépen köszönjük. Na, egyébként még az is jutott eszembe, hogy hallgattalak benneteket, hogy hát attól is függ persze, hogy ennek a kínaiak mi volt a szerencsétlennek a foglalkozása, mert ugye például könnyen lehet, hogy ő egy gépészmérnök, és akkor csak rápöptek, hogy hát ez kérem szépen a gépészmérnöki kar. Jó reggelt! A fordulatszám meg. Jó, egyébként tetszik ez a fajta frappánság. Na, a magyarok egyébként nagyon, nagyon jó irányba kapizsgáltál itt az előbb a korallokkal, meg ilyenekkel, hiszen ugye semmiféle olyan állatot, ami rajta van a védett állatok listáján, sem az abból készült termékeket nem lehet behozni, tehát például ugye Balázsnak a kedvenc kígyóbőrből készült cowboy csizmáját, az egész biztos, hogy elkoboznák a repülőtéren. Illetve hát a legfurcsább, amivel találkoztak a vámos kollégák, és tegnap beszéltünk este még velük erről, az egy nagyobb szállítmány élő angolna ivadék volt. Na, a történetet utána ők lenyomozták, hogy ez hogy történhetett. Hát szegény angolnák persze nem érték meg a célállomást. Mint kiderült, Spanyolországban tenyésztenek valami olyan angolnát, ami Vietnámban számít különlegesen drága csemegének, és úgy gondolta az utazó, hogyha a hűtőtáskában néhány jégkocka közé berakja ezeket az apró hüllőket, akkor ezzel Vietnámig el tud menni, és akkor ott majd tenyésztik őket tovább. És nálunk volt az átszállása, vagy tőlünk ment volna tovább? Átszállásnál. Hát persze sajnos már kiderült, hogy az angolnákon nem lehetett segíteni, mert nem élték túl ezt a meglehetősen egyszerű szállítási módot. Úgyhogy hát így aztán az ottani fólevesbe Vietnámban nem lesz angolnás betét, ez egészen biztos. Egyébként hát emellett ugye nagyon sokan buknak le valóban kábítószerrel, dohánnyal, tehát van olyan, aki föladja a bőröndbe a karton cigiket, ez most nagyon megy, és hát le is buknak, hiszen minden podgyászt átvilágítanak. De mi, cigarettát nem lehet vinni? Cigarettát nem lehet. Van limit, azt megy. Hát nem egy egész bőröndel. Ja, értem, hogy kivitt 30 karton. Aha. Egy egész bőröndel az természetesen az nem megy, úgyhogy ezzel mindig lebuknak, és hát akkor onnantól fogva ez már egy ilyen füstbe ment terv, ami viszont hát nagyon érdekes, nagyon sok a hamis gyógyszer, és szerintem ebben van is valami összefüggés. Ugyanis kétféle téppel az, amivel találkoznak a vámosok. Az egyik az a hamis potencia növelő, a másik pedig ugye az antidepresszáns, tehát lehet, hogy ha nem működik a potencia növelő, akkor ugye hirtelen oda kell kapni az antidepresszánshoz. Először az egyiket, és ha nem működik, akkor a másik, igen. És a vámosok honnan tudják, hogy hamis a potencia növelő? Próbálják? Hát ezt utána ők lefoglalják és bevizsgáltatják, és ez nagyon megy. Tehát... Egyelőre nem érzek semmit. Aha, semmit, Marika. Marika viszont már nagyon zabos. Csekkolj a kolléganő, legyen kedves. No, aztán hát egyébként ehhez a kínai esethez hasonló példa az utasbiztonságon is történt. Volt egy hentes, aki a kedvenc hentes bárgyát bevágta a kézi podgyászba, és a szószoros értelmében egy véres bárdal akart fölülni a repülőre, és nem értette, hogy miért akarják a kollégát. De mire gondol ilyenkor, hogy ezt ő fölviszi a kézi podgyászba? Hát hogy biztos látják, és akkor mivel látják, olyan, akkor megengedik? Vagy ezt nem is értem? Olyan lehet, mint egy sebész, aki ugye viszi a kedvenc szikéit magával, hát ő úgy gondolt, hogy a hentes bárd is egy ilyen eszköz. Aztán volt egy másik, az a feladott podgyászban volt szintén, ott egy a valódi kézigránátra a megszólalásig hasonló öngyújtót találtak. Na most ez nem olyan vicc, mint ahogy elsőre hangzik, mert ilyenkor ugye lezárják azt a területet, kiürítik, jönnek a tűzszerészek, viszik a robbantó konténerbe a podgyászt, és aztán fölnyitják, és akkor megtalálták, hogy hoppá, hát ez csak egy öngyújtó, egy imitált kézigránát. Hát gondolom, hogy utána aztán fújtak egyet, és rágyújtottak erről a kézigránától. Amikor ezért nem száll föl egy repülő, és mindenkit lepakolnak, és le kell szedni a podgyászt, és csúszik, azért az nagyon kellemetlenedik. Engem. Aztán volt olyan, aki az élő kígyót vitt a zsebébe, nem túl nagyot, de hát akkor is azért ugye ez nem repülőgépre való. Ez a Bodzoli lehetett. Igen, a Bodzoli volt. Biztos a Bodzoli volt, az állatbefogó, a magyar állatbefogó. Igen. Igen, mert bocsáskát azt mondjuk még nem vesszük észre, de azért a kígyó azért az előtűnik. Jó, az olyan, illetve... mindig hallódik valami a zsebében az apró mellett. Igen, néhány skorpió, egy-két óriás tücsök, nála mindig van. Mindig van valami, igen. És hát aztán volt még egy nagyon furcsa páros. Ugye a laptopot vitte valaki, és mellette volt egy tábla szalonna. Fontos mind a kettő. Utaztál valóban, Feri? Nem engedik a kolbász, képzeljétek el. Akarsz vinni külföldi. Bőrönbe se rakatod el? Nem. Úgy le kell csomagolni, hogy ne szúrja ki kutyus, meg ilyenek. Hát a laptop táskába pont be. Hát ott csináltad. Pont akkorára vágod a szalonnát. Ez érdekes párosítás a laptop. Úgyhogy azért ez, igen, hát ez a hogy mondjam, a pusztai táblagép, szóval nagyon érdekes volt ez így összepárosítva. Te már nagyon sziporkázol. Dupla kávét ittál, vagy mi történt? Ma nagyon élsz ezek a kis szójátékokkal. Szóval a lényeg az, hogy minden podgyászt átvilágítanak, a feladottat is, meg a kézi podgyászt, tehát azért aki ilyeneket visz magával. Hát aztán volt olyan is, amikor nagyon furcsa, ami így összejön, hiszen nem tudom én, megállítják, mert ugye bilincset meg egyebeket nem lehet fölvinni, és hát egy ilyen rózsaszín plüss bilincs, ez egy hatalmas szakállas úr jelentkezett, hogy az övé. De azt a bőrönbe berakhatom? Nem, kézipodgyászba. És egy nagy darab szakállas úr jelentkezett egy rózsaszín bilincsel. Hát! Igen. Vitte a barátnőjének ajándékba. Igen. Hát gondolom, hogy valami hasonló dolog történt, és ugye nagyon fontos az is, hogy például a elemet az ilyen eszközökből azért illik kivenni, mert hogyha elkezd működni a podgyászban, akkor azt bizony megint jönnek a tűzszerészek. De ez csak legenda, nem? Ez ilyen reptéri legenda, nem, hogy elkezdett működni, és akkor egy... Ugrálni a bőrön, és egy brutális szőkehajú, iszonyat csinos nő jelentkezett, hogy ővé a mozgó bőrön, vagy ez valóban megtörtént? Ez sajnos megtörtént eset, és ráadásul ugye ez egy chartergép volt, tehát a nyaralásnál, ugye amikor fölnyitották ott a tűzszerész, a robbantási szakértő, a polgári védelem, a tűzoltók, mindenki, tehát ott volt azért egy elég szép kórus, aki ezt végignézte, fölnyitották a bőröndöt, és hopp, benne maradt két ceruza ellen. Úgyhogy... Nagyon dolgozott a kis műszer. És akkor ott a tulaj is? A felbontásnál nincs, nem? Ha egy mód van rá, akkor ott van a tulajdonos is természetesen. Előfordulhat egyébként bármelyik repülőtéren, hogy a biztonságiak kinyitják, de akkor mindig tesznek bele egy levelet, hogy elnézést kérünk, az ön bőröndjét biztonsági okok miatt fel kellett nyitni, hiszen átvilágították a bőröndöt, tehát ez mindenképpen ott kell, hogy legyen, de alapvetően az a elf, hogy a bőrön tulajdonosát oda hívják, és őneki kell azonosítani ezt a tárgyat, vagy ott kell, hogy legyen a bőrön felnyitásánál. Jó, nézze, hatalmas izé. Ez a hatalmas működő, bármi is ez. Hogy is mondjam. Na jó van. Hát nagyon szépen köszönjük. Ezek jó, jó, jó történetek voltak. Sűrű a mai nap? Hát persze, hiszen azért most naponta több mint 40 ezer ember utazik a repülőtérről. Ez egy kisebb, tehát olyan, mintha mondjuk Nagykanizsa vagy Eger teljes lakossága felszállna a repülőre. Úgyhogy azért van munka bőven, a kollégáim ilyenkor teljes gőzzel dolgoznak már. Hát. A rekordot döntöttetek, pont most volt hír, tegnapi hír, hogy minden eddiginél több utas választotta a Liszt Ferenc repterét. Így van, júliusban 1,3 milliónál is többen utaztak nálunk, és 42 ezer utas volt a napi átlag. Kicsit lenne már csak nagyobb az a reptér, mert már nem ahol bent vagyok már, amikor átmentem minden vizsgát, amíg csekkolok be, tehát az borzasztó. Jaj, a sátor megszüntetéssel mi van? Tényleg? Az már épül a B oldali utasmól, úgyhogy jövő nyártól. Véget ér ez a konténerben a marhacsortás behajtás? Nem, már előadások lesznek benne a két holovácon. A kettő ám pedig az majd az lehet, hogy egy harmadik terminált kell a közeljövőben építenünk, tehát azért itt lesz munka bőven, hiszen valami, olyan szépen nő a forgalom. Valami méltóbbat Hardy úr Balázshoz. Ez a folyosós beszállás gyönyörű, de ez a sátras, ez könyörtelen. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, köszönjük. Köszönöm szépen a kollégáim nevében is. Köszönjük, ciao. Üdvözöljük Tomot, jó volt a Dönkerkbe. Fél 80 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, 3-4. Rádió Egyen. Ja igen, 3-4-80 pontosan. Gyerekek, képzeljétek el hangod. Igen. Mit olvastam? Nem válik Angelina Jolie és Brad Pitt. Nem áll, hát úgy össze voltak vetve, hogy ez egy érdekes sztori. Na most egy kicsi bulvár belefér azért a mi műsorunkba is. Téged ez nem érint meg. Hát nem örülsz, hát tök jó. Dehogy nem. De hülye ez a Pitt ahelyett, hogy menekülne ettől a nőtől. Jézusom. Nem válik, képzeld el, most azt olvasom, hogy most újra megpróbálják, és belátta Pitt, hogy alkohol és fű problémái vannak, és Angie ennek, a Angie, ennek nagyon örül, és lehet, hogy újra két sluk között szent a vége. Angie mondta, ne légy önző, adjál nekem is, Brett továbbadta a spanglit, elszívták egyet, közösen. Állod, fog meg, csak egy kicsi szún. Igen, kicsi szún is ott üldögélt az egész család, elszívta a vékepipát. Na, a lényeg, hogy kibékülnek. Hát, mekkora hollywoodi sztori ez, hogy nagy összeveszés, Brett leszáll a magángépről, beül egy kamionba, egy üzemanyagot szállt a kamionba, és részegen elhúz a tett színhelyéről, kiderül, hogy nem bántja a gyereket, mindenki Brett mellett van, mindenki gyűlöli Angie-t, mert egy kemény nő, hölgy, csaj. És aztán mégiscsak Brett-et közben összehozzák ugye valaki mással, de nem, Brett megmenti a házasságot, és újra együtt. Hát mi csoda sztori, kérem nem szépen. Film ez? Mit? Hát ez, nem már, film? Ez már maga a film, gyerek. Hát, meg nem kell tudom, filmesíteni. Ez nem már, de egyébként már tényleg olyan. Tényleg olyan. És most mi, akkor mindenki örül, azért ne figyelj. De ez igen biztos, hogy így van, mert ezt most olvastam egy ilyen hívjuk fel, hívjuk fel, kérd el a számát a fodrászától. De most nem akarok ezen sokat időzni, csak mondtam, egy ilyen kis... Menekülj! Menekülj attól a nőtől, Brett! Érdekes, hogy egyébként alkohol és fű problémái vannak, meg állítom miatt, amely tönkre házasság. Igen, mondjuk ott lennék egy ilyen nő mellett, ott lenne 8 gyerek, mindegyik más nyelven beszélne, nem karácsonykor, te is szívnál meg innál, nem? Igen, ott lenne egy hisztérika feleség. Ilyen karácsony, kinek karácsony, hát a 8 gyerekből annyit mondjuk... Annyit szívott, hogy már nem tudja, hogy miért kezdett el szívni, de ahogy abba hagyja a szívás, rájön, hogy miért, és megint elkezdi. Igen. Na, azt mondja, hogy drága fotók készülnek a Váci úton befelé, és van egy rossz hírünk is, súlyos motorbaleset a budai alsó rakparton. A Petőfi és a Szabadság híd között lezárásra lehet számítani, szegény, te jó Isten. Balogh Robi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Ez a reptér biztonsági pali olyan volt, mint az Antal Imre reinkarnáció lett volna a szesziés évszakokban. Hírja TV. Egyébként tényleg, hát csak úgy dőltek belőle a frappásabb, mert frappásabb szójáték. Mihály lehet, hogy egy kávéval többet hívott ma reggel, de nagyon szórakoztató volt. Azért el kell, hogy mondjam, bennünk is van tapintat és alázat. Tehát a véres ruhadarabokról és a kinyitott csomagokról most még nem is akartuk kérdezni. Csőbehúzásnak gondoltuk volna egyébként, ha felhívjuk más témában, és aztán a végére kérdezünk, mert ebben ő egyébként nem akar nyilatkozni, úgyhogy ezért nem kérdeztünk rá. Viszont Viszont nagyon sok hallgatótól kaptam egy információt, ami alapján nekem bocsánatot kell kérnem, hogy egy sztereotípia, egy hang alapján ítéltem meg valakit, mert hogy kiderült James Blantról, hogy egy hivatásos katona volt, és hogy a harckocsizóknál szolgál gyakorlatilag a délszláv háborúban a brit. Látod, hogy ezek a kispolgári ilyen begyöpösödött, ilyen lőrinci reakciók, azért, mert valaki érted, kicsit lányosabb hangon énekel, akkor már érted, már nem lehet ott Észak-Korea ellen. A lövészáromban. Adunk! Rohadékok! 600 méterre tőlünk, 72-es! Észak-észak-kelet! Lő! Cél! Tűz! Nem, de figyelj, megsüvegelem egyébként, mert alapvetően tényleg. Tehát én azt gondoltam, James Blunt jó. Egy picit nőjesebb, abszolút nem nőjes, abszolút egy olyan karakán csávónak tűnik így a képek alapján, amilyen én is szerettem volna mindig. De te voltál katona? Voltam. Mm. Sajnos a nagy álmom nekem nem jött össze. Harckocsizottam. A gyerekek, csak mondom, hogy közben milyen információkat tudtam meg Annáról. Ugye tegnap foglalkozunk a Laposfölddel, és a Laposföld hívőkkel, és a Laposföld elmélettel. Itt volt a Laposföld hívők országos szószólója Sándor. Na most kiderült, képzétek el, hogy Anna adás után felhívta, hogy milyen bajok vannak azért stábon belül. Felhívta, összebarátkoztak, Annát felvették egy titkos zárt csoportba egyébként, és hát mindjárt bejön is elmondja, de hallani fogjátok, hogy... Laposföld hívő lett? Őben van mi? A tutiba. Szóval, gyerekek, bajba vagyunk, telefonos kisasszonyunk, a műsor egyik alapillére. Átállt. Nem fogja soha beismerni, de hallottam, hogy elmondta a történetet. Jó. Meggyőzhető. Júli keddi megszólás után pedig te hívta fel Vítót. Jó, igaz, hogy én is elmegyek majd Vítót. Na mi van, lapos a föld? A titkos társaság tagja vagyok. Felesküdtél már? Még nem, bevettek ez a magyar lapos földtárs. Ne, léci, Anna, hát maradjunk meg a realitás talaján. Magyar lapos nem. Földtársaság. Ne csináld, hanyos tagságét, hármas? Titkos társaság a Facebookon, ide nem lehetem csak úgy uli-buli módon bekerülni. Hát annyira nem titkos, a tegnap a szóvívő egy élőadásban nyilatkozott nekünk. De nem hát vesznek föl akár. De nem vesznek föl akárkit. Uh-huh. Igen, ez egy teljesen zárt csoport. Ki kell tölteni egy tesztkérdés, amilyen rossz. Önszint is lapos a föld? Igen, akkor jöjjön. Nem. Nagyon komoly posztok vannak az oldalukon, én áttanulmányoztam, és az embernek ugye a vele született képessége, hogy tudni akar dolgokat. Anna, ne. És én rögtön, hiszen annyi kérdés merült föl benne. Nem, nagyon sok kérdés merült föl, és én ezeket föl is tettem a Sándornak. Mondtam, hogy nagyon szeretném áttanulmányozni ezt a lapos föld elméletet. Ő ellátott engem információkkal, és ez a délutáni órákba csapott. Igen, hát nagyon-nagyon összetett és bonyolult dolog. Aha. És kérdéseket tettem ilyen kicsit föl. Elcsúszott betűs ferde fénymásolt lap. Egy illuminátusi szemmel a tetején mindenhol, és szabad kövés páholyjal. Nagyon érdekes dolog. Na. Megkérdeztem a Sándortól két dolgot, hogy kíváncsi voltam arra, hogy győzzön meg. Mert ugye azt mondják, hogy az északi féltekén ugye az óramutató járásával ellentétesen folyik le a lefolyóba a víz. Így van. Na most, hogyha a föld lapos, akkor ez nincs. Viszont ez a jelenség van. És erre ő azt mondta, nagyon tehát érdekes. Tehát megpróbáltad megfogni. Aha. Igen, pontosan. Mert ugye nem mindegy, hogy hol vagyunk, úgy folyik le a víz. Így van, uh-huh. Én nem fogadok el mindent azért úgy, csak hogy ilyen uli-buli módon, hanem próbáljunk, akkor érvekkel. És ő azt mondta, hogy a jelenség nem definiálja az okot. Tehát, hogyha azt mondod, hogy lázad van, akkor az nem jelenti azt, hogy te maláriás vagy. Ez az ok, ezt úgy hívják, hogy Coriolis effekt. Na most igen, ezt rosszul tudjuk. Fordították magyarul, mert hogy ezt Coriolis erőnek mondják, és ez Coriolis effekt és hatás. Ez a jelenség nem mindig áll elő. Aha. Az ő magyarázatok szerint, a laposföldiek szerint, a napnak a mágneses... Laposföldiek? Igen. Jó, hát könyörgöm, tegnap elmondta, hogy a hold egy csillag, aminek saját fénye van, a nap 6000 kilométerre van egyébként, uh-huh. És azért van sötét és világos egyszerre Amerikában és Európában, mert a fény meggörbül, és úgy dönt, hogy most Amerikában legyen sötét, Európában meg világos. És hát azt nem mondta el, de akkor gondoljuk, hogy Fanándor egyébként leesett a laposföld végén, visszarakták az UFO-k. Nagy mákja volt. Nagy mákja volt, belezuhant a semmibe, nem, pont emlékez. Arra kormányozta az űrben a hajóját, visszarakták rakta magát a másik oldalon, és tovább hajózott. Körbe ment, mint a bakelit lemez. Érted? A panándor nem tudja, hogy így megyünk körbe, nem így. De tényleg. És csak azt mondják, hogy a nap mágnesességével függ össze, ugyanez a jelenség áll elő, ugye a nap mágneses hatásától, mert hogy a sós víz, mindegy. Az a problémám ezzel az egésszel. Nem mindegy, nyugtass meg, hogy van problémát. Nem emlékszel a végére. Nyugtass meg, hogy van problémát. Nagyon minimálisak a fizikai ismereteim. Én azért azt elég Newton törvény egyebeknél abba hagytam. Nem lehet, szimplán arról van egyébként szó, hogy nem sikerült még egyetlen vízvezetékszerelőnek sem vízbe raknia, és egy picit felé rakják be ezeket a lefolyókat, és ezért elkezd belebörögni a víz. Ez racionálisabb lenne. A vízszintes nagyon sokáig boncolgatta Sándor, tehát ugye olyan, hogy vízszintes, ugye olyan hát, hogyha bele... Hiszen dehogy nem, hát használjuk azt, hogy vízszintes, na tehát akkor magyarán ez csak lapos dolognál lehet. Ne, mondd, hogy nem győzött meg. Nem, kérdéseim van. Vagy? Szkeptikus vagyok. De kezdesz kicsit hinni benne? Hát legalábbis tetszik. Figyelj, az összeesküvés elmélete a dolognak, hogy nem az tetszik, de hát arra se tudott igazán korrekt választ adni, megkérdeztem, hogy mi a van az Antarktisszal. Hiszen ugye az Antarktiszon tudjuk, hogy vannak kutatók, hogy akik átgyalogoltak az Antarktiszon. Így van, és azt mondta, az Antarktisz nincs. Na de van. Csak ugye, hogy képzeljük el, mint egy tányérnak a széle lenne az Antarktisz, tehát ha kilapítod a földet az ő elméletük alapján. Na de ha átmentél az Antarktiszon, hogy mész át, hogyha körbe van? Na erre nagyon fogas kérdés, átküldött nekem egy rajzolt, de szó szerint nézd meg. Egy fecskében fekszik. Nézd meg. Igen, egy fradis törölközőm. Erre azt tányér folyásos lecsóval. A barrend szokorrádió. Lapos elemekkel. Lapos. Elemekkel? Nem lehet véletlen. Nem, ez tényleg érdekes. Na azt írta, hogy az Antarktisz egyik oldaláról a másikra egy nehéz fogalom. A gömbmodell térképén jelölöm, a piros vonal megtétele lenne exakt bizonyíték arra, hogy olyan földgömbölyű. A kutatók véletlenül a narancssárga jelölés mentén haladtak. Tehát, hogy itt van, ezt elküldte nekem. Tehát, hogy ők... azt gondolták, hogy átmennek az Antarktiszon, de nem mennek át az Antarktiszon. Hiszen valóban, ha amit én kérdeztem, összes. Akkor több ezer kilométert gyalogolnál egy tányér szélén. Nézd oda, vannak dolgok, ami tetszik. És akkor fanádor a szélén ment, mint egy bakkerit lemez, körbe-körbe? Igen. Aha. Anna, légy, gyere vissza közénk. Jó, tényleg. Az a baj, hogy a bizonyíték úgy bizonyít valamit, hogy minden lehetőséget kizár. Tehát a gömb elméletnek az a lényege, megőrül. Hogy minden lehetőséget kizártok, ti gömbelmélet hívők. Tehát úgy bizonyítod. Nem gömbelmélet hívők, én nem hívő vagyok. Hát az elmúlt 500 év azért bebizonyított bizonyos fizikai dolgokat, bizonyos törvényszerűségeket, és hát azért, hogy... Ezért kételkedem. De kinek állna érdekében egyébként megvezetni? Tehát miféle háttérhatalom mondja azt, hogy oké, gyerekek, maradjatok csak ebben a sötét, ostoba tudatban, hogy egyébként geoid, vagy föld alakú, vagy nem tudom milyen alakú, de egyébként mi elhallgatjuk, hogy lapos, mert ha tudjuk, hogy lapos, akkor mi tehát van? Mi tehát a háttérhatalom érdeke? Érted? Az illuminátusoké, a vatikáné, a szabadkőműveseké, vagy Soros György. Mi a cél? Mi a cél? A tudatlanság. Az. Egyébként igen. De nekem több mindegy, hogy hol halok meg egy gömbölyű földön, vagy egy lapos földön. Így is, úgy is itt vagyok, nem tudok innen elmenni sehova. Ha lapos földön élünk, akkor mást fogunk gondolni? Aha. Egy csomó mindenről? Lehet, hogy igen, más fogsz gondolni. Egyébként nagyon érdekes bizonyítékok vannak. Nincs! Érdekes összeesküvés. Nincs! Nagyon érdekes dolgok, nem bizonyítékok, érdekes dolgok vannak. Például megnéztem olyan videókat, ahol boncolgatják ugye például a különféle nagy szervezeteknek a logóit. Például az ENSZ-től elkezdve mindegyik a lapos. Na, ha most azt mondod, hogy az Egyoláson van egy szem, és az a szabad kőművesek és az illuminátusok szeme, ami figyeli a pénzt. Most nem erről beszélünk. Atya úristen. De nem, figyelj, nagyon érdekes, egy komplett logó gyűjtemény van összeszedve, és mindenhol a lapos föld van rajta. Nézzük például a pocakos, lakatos büfjé logó. Mondj egy logót, mi van a lapos föld? ENSZ. Aha. Igen? Igen. De miért van azon lapos föld? Ezt kérdezik ők. Mert az ENSZ tudja, hogy lapos a föld, érted? Hiszen ők ott vannak mindenhol. Csak itt élsz itt Európában, Magyarországon, az ENSZ viszont ott van mindenhol. Hát persze, hogy tudják. Viszonylag kevés háromdimenziós logó van egyébként. De miért? De azért, mert papírra nyomják. De miért? Nem. Na de tudod azért érzékeltetni a földgolyót. De miért? Tudod, mi az, hogy ENSZ logó beütött? Lapos föld 38, eltitkolt lapos föld térkép, ENSZ logó. Átvették az irányítást, mindenhol ott vannak, bármit, de úgy az jön ki, hogy lapos a föld. Az én titkos társaságom ott van. Megőrülök. De most lehol a tapon. Hát egy lapon most egy kört tudsz ábrázolni. De tudsz azért, tudod érzékeltetni a gömbvalót, de nem akarják, és nagyon-nagyon sok... Nem, gyerekek, ez érdek. Én nem vagyok, hogy mondjam, nem győztek meg. Nem győztek meg. Hozzánk, mondd el, hogy mit vettél a piacon, hogy készül a lebbencsleves, mit vásárolsz ma, de ne kezd el elhinni, hogy lapos a föld. Azért nem kevés miért lenne lapos a föld? Került a te tanítatáshoz. Többet költöttek rád a szüleid. Hallod? Iskoláztattak. Szerettek. Adóforintokból mentél tovább tanulni te is. Hát ne csináld ezt. Hát nem... Én csak kérdéseket teszek föl. Nagyon érdekes jó. Válaszokat kap. Látod? A lefolyó nem elégítette ez a válasz. Az egyfori fölgarszanál, hogy így fogja a fét, és azt mondja, és a kedvencem volt. Igen. Az nem, nem elégített ki a válasz. Antarktisz se elégített ki. Na, én nem fogadom el százit. Át kell mennem az Antarktiszon, és tényleg leesnék. Hát, leesnék a végén. Hát meg kör alakba mennél, és nem tudnál rajta átmenni. De miért nem tudok valamin átmenni? Hát elmegyek a bakelit lemez szélére, és ott leugrom. Na de ott nem tudjuk, mi van a túloldalon. Ezt Jani feszegette tegnap. Egy busman, mondom, hogy ott van egy busman, egy kólás üveggel. Aki le akarja dobni a busman a kólás üveggel. Oké, fölmászol a jéghegyre, és nem körbe indulsz el, hanem mész egyenesen tovább. Ott mi van? Hát át tudok menni a bakelit lemez szélére, elmegyek, és állok, hogy ugorjak, vagy ne ugorjak. Akkor átmész a másik oldalra. Igen. De csak körbe ugye? Ott van egy centrifugális erő, ami körbe-körbe vezet igen, engem. Aha. Tehát nem tudok elmenni a szélén. Nagyon érdekes egyébként, de tehát ezek már ilyen húrelmélet meg, tehát ezek a sok mindenről beszélgetünk. Igen, igen, ezek, hát ezek abszolút, nagyon érdekes volt a beszélgetés. A Sándorral. Szerintem ma és is folytatjuk. Ők évszázados áteszküzdenet folytatnak a Scott Highlanderekkel? Nem tudom, ez a társaság nagyon régóta igen. van egyébként. Anna, ez a társaság valószínűleg tele van paranoid skizofrénekkel, akik azt gondolják, hogy sugároz a borsópor otthon, és az illuminátusok figyelnek bennünket. Vigyázz! Én azért elmegyek ebbe a körbe. De ma már figyeled a 8-as buszot, hogy követnek-e? Nem akarnak esetleg a háttérhatalmak likvidálni? Egyébként tegnap volt egy bejegyzés a titkos körünkbe. Hogy? Hát, hogy mindenki vigyázzon. Nem mondom, hogy ez a következő lépés, hogy elkezditek egymást parasztatni attól, hogy vigyázzatok. Nem. Mert a lapos földhívőket egyenként vonják majd ki a háttérhatalmak, akik egyébként továbbra is azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy a földgömbölyű kivonják a forgalomból, likvidálnak. Elüt a 3-as metró, beesel a 8-as busz alá, fejedre húznak egy élő pulykát. Megpulykáznak, érted? Nem, itt nehogy a trollok irányítása alá kerüljön a csoportunk. Itt volt egy félelem, nem adom ki a lapos földieket, tehát bennem van annyi tisztesség, nem adom ki őket, megtiszteltek azzal. Álljatok le a kanabisszal, mindenkinek elmondom, hogy néha lehet, de túlzásba viszitek. Van. Túlzásba viszitek. Gyógyszert bevetted? Ne, hívom Sándort, én tiszteletbe tartom az ő álláspontját. Mi most ellenség vagyunk? Nem, nem vagytok, de lehetnek rögtön azok. De likvidál vagyok. Ez hihetetlen. Menjünk el érezni, ezt ki kell hevernem. Jövünk mindjárt 8 óra van. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 4:90 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, és hát már is folytatjuk, ugye kezd elszabadulni a pokol. Igen. Észak-Korea nem sokára megtámadja Amerikát, a lapos volt hívők átvették a hatalmat a másban hívők fölött, úgyhogy hát, és hát úgy néz ki, hogy Annánkat is beszipantották. Vannak ugyan szkeptikus kérdései, és még kitart igen, benne. Igen, az igen. Első szérumig lesz így, majd meglátod. Igen, de már látok jeleket. És hogy... most jöttünk vissza szabadságra. Most képzeld el, hogy mi lett volna, hogyha fáradtan szippantja be. Hát akkor most akkor kérdések nélkül. Most friss adja a siker. Ne? Figyelj, a kétkedés az önmagában szerintem ez egy jó dolog. Tehát amikor az ember te nem fogad el mindent rögtön, de hát azért álljon már magam menni. De 6000 kilométerre található napocska, tehát hogy így... Igen, jó, vannak kérdések, igen. Budai alsó rakparta Margit hídig áll haladás lépésben. Igen, ezt mondtuk sajnos, ott van egy nagyon komoly motoros baleset sajnos, és emiatt a Budai alsó rakpartot elvesztettük. A Petőfinál történt, lehet, hogy le is zárták már arra a rakpartot, úgyhogy most ott ne menjetek. A Budai alsó rakpartot senki ne használja. Azt mondja, hogy léci, mondjátok meg a lapos földeseknek, hogy menjünk fel a kékesre, és egy távcsővel mutassák meg nekem a Himaláját. Mert ha lapos a föld, akkor látnom kéne. Írja valaki. Oké, hát nagyon sok kérdés válasz, ugye a tegnapi műsorból kiindulva folytattuk a dolgot, mert hogy Anna aztán délután felvette velük a kapcsolatot, és hosszasan beszélgettek Anna, hogy fogalmazott erre, ráment a délutánja. Így van. És ha, nincs de majd vége. Van egy beépített emberünk a gyűlésen. Gondoljunk egyelőre így annára, amíg nem veszítjük el teljesen. Menjen el, hallgassa ki őket, aztán jelentsen, hogy mi történik. De Anna telefonbeszélgetés jó, mert amikor már két kapucsina, meg két zserbó is ki kell, hogy fizessen, majd akkor már ott már szerintem gondolkod. Igen. Egyelőre tekintsünk ugyanerre, hogy beépítettünk egy embert a lapos földhívők közé, aztán látjuk, hogy nagyon áttál, akkor likvidáljuk. Így valaki, hogy van felmondási ideje, tekintsetek el tőle. Igen, és a szerkesztőt keresünk-e már? Vagy... Igen, Anna szeretlek, írja valaki. Na jó van, Anna, ne már egy fincsi milf vagy, ne kelljen csalódnom, ide Robika. Fincsi milf. Hát figyelj, mire így bedumálod magad. Milyen jól szól ez, fincsi milf. Ugyanezt így hallottad Andrástól is? Mert akkor már tudjuk, hogy... Annácska maga egy fincsi milf, nem akar közénk állni. Igen, egyébként tényleg. Szükségünk van ilyen. Na de egy tökéletes állás hirdetéssel látta meg a jövődet, János. Na! Szeretnélek téged beprotezsálni, és mindent elkövetni annak kukás érdekében. Kukás vagy pöcés. Sokkal. A Miskolci Holding ZRT várkapitányt keres a Diósgyőri várba. Ne csináljátok már. De várkapitányt kerestek a Diósgyőri várban, és stílszerűen középkorú nyelven írodott szöveggel adtak föl ők álláshirdetést, és szeretném a te önéletrajzodat erre elküldeni. Az abban, hogy én arra bezsibbadok. Tudjátok, hogy az kitelepülésünkön erre volt példa. Az csodálatos élmény volt, azt komolyan mondom, hogy az ott is hálás vagyok, és még nagyon sokáig kb. Életem végig hálás leszek érte. Ugye Diósgyőri kitelepülésünk, pontosabban Miskolci kitelepülésünk során mi, illetve hát én Diósgyőrben aludtam, miközben ti egy picit színvonalasabb helyen, de hát mi eddig az avalommal mulattuk az az is nagyon jó volt. Csodálatosan éreztem magam, nagyon-nagyon jó fejek voltak, és akkor ennek a csodálatos várnak a kapitánya lehetnék akkor. De ha... ne gondold azt, hogy itt ilyen lovagi tornát kell levezényelni, és korhű jelmezbe rohangálni, ilyen washingben, és hatalmas rudakkal lovon ledöfni a másikat. A részéről csak az hajlátójátok, kb. Ennyi lenne. 21. századi várkapitányt keresnek, elmondom neked. És így szól a hirdetés, ami felkeltette a figyelmemet, és szeretném elküldeni a te kis önéletrajzodat, úgyhogy légy szíves, egy fotós, fényképes önéletrajzot küldj már át nekem, mert én tényleg elküldöm erre a jelentkezés az önéletrajzodat. Minden vitéz, lovag, nemes úrhölgy, ki úgy érzi, hogy végzettsége és képzettsége, valamint honi vagy külhoni tapasztalatai, szolgálatai alkalmassá tétetik a nevezetes pozíció betöltésére. Ne habozzék, s mérettessék meg, eme békés küzdelemben. Postafordultával, élete történetének, s tapasztalásainak bemutatásával, mi hamarabb jelezze-e bátor szándékát? Aha. Itt jutott eszembe, hogy ezt nem. Szóval, hogyha voltam már várkapitány, akkor írjak nekik. Igen. Kidoboltatván közhírét étetik, hogy a Diósgyőri... Kiabáljad már. De ezek meg hogy? Nem kell ki... Mondja. Kidoboltatván közhírrét étetik, hogy a Diósgyőri uradalom éjkövének ellenére várkapitány kerestetik. Ez rendesen. S bár fegyveres ellen nem fenyeget a falak, újak s erősek, melynek csodájára járnak, s elismeréssel adóznak nemes mesterek. Diósgyőr várának védelmezése, környező birtokainak óvása, védműveinek további építetése, vásárainak s vigalmainak rendezése, hű vitézeinek, szlógjainak, becses hölgyeinek, asszonyainak vezetése erős, határozott, céltudatos kezet kíván. Aha. Ezt vagy. Küldj egy önéletrajzot, elküldöm. Létszik. Tényleg? Azt hiszem, hogy megúszod, biztos, hogy elküldöm. Ha csak, hogy fölvesznek-e egy ilyen próba, nem kell elvállalni. Mondom, mit kell csinálnod. 8-kor nyitok, 4-kor zárok kb. Feladatok. Ugye? A Diósgyőri város lovagi tornák tere teljes körű operatív irányítása, a hatékony szervezeti működésének biztosítása. Aktív részvétel a szolgáltatás fejlesztésben, az értékesítés hálózatok kialakításában. Figyel és elemzi a versenytársokat, értékeli a piaci folyamatokat, ez te vagy. Tehát, hogy más várak, hogy mész, fejlődnek. Aha, sétálsz, nézed. Ja, nyilván áruhában, mint Mátyás király. Rendszeresen beszámol az ügyvezetőnek az elvégzett feladatokról, napi jelentést írsz, körbejársz áruhában, mint Mátyás király, megnézed a Sződligeti várat, elmész, mit tudom én, Cseszneki várat, mint a csomó mindent megnézel Magyarországon és külföldön. Aha, jó. Ez amúgy se, tehát ez megvan. Na, ez a rész. Hát ez lát... De hogy tapasztalatokat gyűjtök, és akkor ezeket a tapasztalatokat felhasználva, feldolgozva, ezekből a tapasztalatokból okulva, én aztán itt intézgetem a Diósgyőri dolgokat. Hazajössz, és a Szigligeti várt gyerekek megint fejlődött. Mi is csináljuk meg? Aktív, hosszú távú perspektíva, kihívás jelentő változatos felelősségteljes feladatok, versenyképes jövedelem, folyamatos szakmai támogatás, képzés, fejlődési lehetőség, tehát kvázi küldenek téged más várakba lakni, élni, feltérképezni. Nem rossz. Ez te vagy. Nem rossz. Nézzük, hogy mit kell neked adni. Elvárások. Magas szintű vezetői kvalitások, kiváló kommunikációs készség. Ez megvan, hát ezen a nyelvezeten nem. Tehát én viszonylag nehezen tudnám elképzelni, hogy ilyen láhim, hol egy kengyelfutó! Jelj ide, fiam, gyorsan! Na, Istől is, hátszaladsz ide! Bokrom uramékhoz! Aztán megkeresd a tárnokmestert! Tárnokmestertek azt mondod, hagyja oda a pince kulcsot, de üstölést, aztán nem itt el, agyabugyálgatni itt a cselédeget, a fehér cselédeget nem lapogatni, ám, kettő kézzel, mint a múltkor, mert aztán fejlet vétetem. Na, egyé, fiam! Tökéletes, mondom, hogy te vagy piac, ja igen, ami azt mondja, elvárások. Piaci trendek folyamatos nyomon követése, hát nincs nálad jobb ember, aki mindent tud a piaci trendekről, hol mennyi a belépő, hol mennyit kérnek, hogy mennyi a belépő, igen, milyen hol újítanak, hogy mit újítanak, érted? Tiszteletem, Simogé, már mennyi most a felnőtt, igen, jó, oké, gyerek, igen, köszönöm. Családiban? Jó, oh, jó, rendben. Százas halálájuk megyünk. Innovatív, provokatív gondolkodás, ja nem, proaktív gondolkodás. Ja, igen, provokatív. Azt hittem, mert a provokatívnak nagyon megfelelt jól. A proaktív gondolkodás, dinamizmus, stratégiai látásom mellett operatív aktivitás. Hát ez te vagy. Ezt neked találták ki. Neked találták ki. Szervezkednél, rendezkednél, nagy akciók, aha, tök biztos, jó. Hogy nem provokatív? Várjátékok, mesztelen várjátékok a provokatív. Aha. Mit írölsz, te büdös terek? Kinyomom szemedben. Csak nem ám a faleink vastagságát, ölességét, meredekségét, a gyenge pontjait, hova állítsátok az arbuzárokat? Mondom, hogy te vagy. Na, ez... Hogy aztán kőhalomá lőjétek a topcsiaitokkal, ezt is mind régé palánkot annó. Azt úgy járjunk, mint Szondi uramék. Milyen szakmailag is hogy jó. Hogy se szem a szátokat! És mondanak, János, János. Igen, hogy sok. Kérem, ez egy vezetői értekezlet, János. Nem kell. Stratégiai lépéseket kell megbeszélni, ez egy vezetői értekezlet. Itt van a bord, legyen szíves, János, egy kicsi misztívájunk. A ablak alatt már negyedikesek állnak az oldók fagyival a kezükbe, és nagyon hallgatóznak, úgyhogy inkább picit visszafogottam, ha lehet. Köszönjük szépen. De én abszolút jó, érzem. Abszolút érzem, hogy ez neked. Egy Jani Nedőben igazából gondolkod keres. Egy kúccsal a nyakadban este 8-kor végigjárod a Diósgyőri várat, mindenki elvégezte a munkát, és fákjával a kezed. 8-tól így egy fákjával. Összeszedem a szemetet, elzárom a csavokat, leúzom a WC-ket, és kb. Nem láthatnál, mint otthon. El akarom küldeni az önéletrajzodat. Csapokat vizsgálhatnál, mint otthon. Hát nem jobb a Diósgyőri vár. Spáhik a kincsik a falak alatt, gyéj! Nem, csak a lovas színháza. nyugodjon meg, tudunk róla. Csak megjött Rahan a lovas színháza. Megjött Rahan. Szóval, ez hidd el, hogy te vagy. Na, mindjárt megkérdezzük, várjál a kommunikációs igazgatót, hogy elküldhetjük-e az önéletrajzodat, mert itt van már velünk, szerette volna hallani a beszélgetést. Tisza Hajnalka, sajtós. Hello, Hajni, jó reggel, csáó. Hajnalka. Sziasztok, üdvözlöm a rádióban. Ugye, hogy János a mi emberünk? Hát ezt bebizonyítottuk. Abszolút minden szempontból passzol rá, azt gondolom, a kiírás. Meg vagyunk. Tényleg gondokat kerestek valójában? Igen, egyébként igen, burkoltam. Ezért mondom én, hogy János a mi emberünk. Nem, hát amit leírtatok, természetesen azok lennének a feladatok, és ugye nyilván ez azért került így kiírásra, mert annyira különleges a pozíció, hogy ehhez egy különleges álláshirdetés dukál, ugye nem minden nap keresnek várkapitányt egy várba, tehát ezért is gondoltuk ezt a tényleg különleges kiírást, és hogy minél szélesebb körben elérjen az emberekhez, és megtaláljuk azt az embert, akinek ugye ez a feladat teljesen testhez áll. Hát a Jani adja be, azt tudom javasolni. Abszolút. Ezek ugye után... van már jelentkezik? Tényleg írt már valaki? Igen, mert 13-17, most így pontosan nem tudom hirtelen a számot, érkezett jelentkezés, és ezek közül számos olyan van, akik nagyon komoly referenciákkal rendelkeznek. De hogy dobjátok a kukába, várkapitány? Nem, de gondok, igen. A vasműveknél. Várkapitányról én még nem tudok, de ugye folyamatosan érkeznek, tehát lehetséges, hogy van olyan, amit én még nem láttam, de olyan komoly háttérrel rendelkeznek, ahol nagyon komoly menedzseri pozíciókban vannak jelenleg ezek az urak és hölgyek. Jó, hát ez életrajzok a kukában landolnak. Persze. Hát. Halva Jánost, és elolvasta ezt a kis felhívást, itt nincs jobb embere. Nyilván papíron érkeztek meg e-mailbe, egyetlen audiokazetta fog menni, rá lesz írva szépen, hogy vadon, és majd bekapcsolod, és akkor jó, akkor nyomok egy plét, és igen, és akkor... Hey, te kutya tere! Vértem pajzsú pallósom! Lovam! Lovamat! Orszá! Patrick Lewis-t! És ki ez a hülye? János, ne, csak be kell zárni a büfét. Semmi gond nincsen, csak kikéne így van, csak a klotyóba megint folyik az egyik tartály, és... Ó, Istenem, hagyj! Ilyen lakhatás van, Harni, vagy mit adtok cserébe? Tehát bent lakhat-e az egyik toronyba, ellátás, ló? Hol légyen a maszkvárti? Lóval nem szolgálhatunk, szekérrel esetleg, hogyha nagyon nagy igény lenne rá. Egy a féle csacsikordét biztosan tudunk keríteni, de nem tudom, hogy ez... Csacsikord, ne alázat, na, szerintem most kezdünk el hazaérni. Az való neked, ló, hát nem, kis csacsin. Csacsi megérkezel, csacsin szekérrel. És ott kell lakni nem a helyszínen, tudom, nyilván, tehát ott közel, nem? Tehát, vagy Diósgyőr, nem? Gondolom én... Nem feltétlenül szükséges, ugye? Kapok egy, egy garzont az avason. Tudod, mondjad, Hanni? Igény szerint egyébként, tehát így ezt tudom mondani. Budapestről nyilván nem egyszerű bejárni, de mi magunk sem, akik naponta járunk ki, mi sem itt lakunk feltétlenül a szomszédban, úgyhogy ez abszolút megoldható. Ez nem jelent egyébként 24 órás itt tartózkodást, viszont azt hozzátenném, és ezért is gondolom, hogy a Janinak nagyon testre szabott ez az álláshirdetés, hogy a várkapitányság az hivatás, tehát nem munka, tehát nem az van, hogy napi 8 órában te várkapitány vagy, és aztán hazamész, hanem... Szóval lóvé nincs benne. Nincs benne lóv, és otthon se csatolhatod le a kardot az oldaladról. Tehát ezt ennyit kérnek, hogy... Három dinár! Három dinárral akarják kiszúrni a szemem! Ráadásul az avason a mórok közt lakok! Mondom, Hajni, higgyél a jobb. A Jani a tiemben, én tudok. Jó, az... Én ebben egy percig sem kiszállt. Jó, azért egy önéletrajzot elküldünk. Egy önéletrajzot azért beküldünk, aztán meglátjuk. Hát van itt egy-két olyan kvalitás, amit majd hamisítanunk kell, vagy venni, illetve hát, ahogy látom már, hogy felsőfokú végzettség. Igen, szakmai képzettség. Magas szintű vezetői kvalitások, ezeket majd megvesszük, meghamisítjük természetesen. Tehát mindenre van ember. Plusz szolgáltatás esetleg. Jó, hogy ezt most mindenki hallja egyébként. Plusz szolgáltatás, első éjszaka joga, stb. Tehát, hogy nincs ilyen? Ezekről az udvarhölgyeket kellene megkérdezni, hogy mennyire lesznek készségesek, és nyilván attól is függ, hogy várkapitány vagy várkapitány nő érkezik, mert ugye az is megtörténhet, itt nálunk volt már rá példa, úgyhogy ezen sajnos én nem tudok nyilatkozni. Én már az első éjszakát így nem tudom felajánlani, de lehet, hogy vannak olyan kolléganők, akik még így akkor erre. Akkor fényképes küldet. Mindenképp ezt tudnám javasolni. Teljes harci díszben küld, abszolút, sima hétköznapi fotót, tehát elküldünk mindent. Jól van, hát reméljük akkor, hogy sikerül ez a történet. Mi drukkolunk azért nektek, Hajni. Puszi, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy várjuk az önéletrajzot. Még egy gondolat, azért a hatás kedvéért, hogyha lehet, akkor azt a kazettát galampostával küldjétek. Így van. Galampostával küldöm a hangos dobozt, meg a kicsi miniatűrát, amely ábrázatomat mutassa. Minden rám kapatos, kívánatos hölgyeménynek, akitől majd kérhetek egy háromszor szájjalápolás. Balázsék a Rádió Egyen. Nem tűntünk el. Próbáljuk feldolgozni a várkapitányos élményeinket. Nézegettem János önéletrajzát, mert átküldte. Abszolút jó lesz. Abszolút jó lesz. Letettem a pinnát is már. Istől oda is adtam Balázs számára a pergamentot. Jó lesz ez, elküldjük. Ja Istenem. Na mondd. Nem tudom, igazából. Mi van az edzéssel, a bringával? A bringával? Kipróbáltad, de ráültél. Ráültem, képzeld el. De csak a garázsba. Na. Megtettem bele az első métereket, kilométereket, és azt kell, hogy mondjam, jó kis bringát adtál. Egy kilométer órát pöccintsél már rá, még léci. Intézve. Csak meg még az órát meg kéne mondani a másik kollégának. Valamit tegyetek már rá nekem. Ja. Bármi jó, nem kell, hogy ilyen kerékre szerelhető legyen. Bármi, csak lássam, hogy mennyivel megyek, még mennyit mentem. Figyelj, jó ez a bringa. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy jó. A váltást meg kellett rajta tanulni, mert nem egyszerű, hogy a fékkarral váltasz. Meg ugye ez a klipses dolog, ez azért szokni kell, de nem volt esés, tehát én nem felejtettem el. Nem felejtettem el. A gyerekkel mentem. Ez tök jó. Ült a versenybringán, én a Montián. Tök jól el volt. Nem estem el. Ő eset kell. Szóval mentem vele szerintem egy ilyen 15-öcskét, úgyhogy nem érzek különösebben nagy bajt ebben a 40 kilométerben. hogy ezt időintervallumon belül teljesítsük. Tehát, ha ráérsz, akkor eljössz. Mert hogy bárki le tud egyébként 40-et tekerni, de kértetek tőlem egy ilyen normálisabb beszámítható időt. Tehát, hogy itt nem a 40 a lényeg, hanem hogy legyek szíves azért ne 3,5 óra alatt ezt élménykerékpárhoz a szintjén lehozni. Már az, ez egész napunk a János, magas érdemelésben futkorászik, majd szerintem egy korrekt idővel életeszem. Leszállítom a gépet ezzel a 40 kilométerrel, úgyhogy jó leszek. Már összeállítottam a kis szettemet is, hogy mi betekerek, mert nem veszek föl ilyen spandex gatyát, feszülős fölsőbe, de hogy nem vagyok én ízi Miguel Indurain a túron. Nem, hát majd rendes kis normális golfozó cuccba. Egy golf cucc? Egy golfütővel álltam. Kellemesen. Nem tenisz cuccba, nem, de hát én nem veszek föl ilyen gatyát. Bringogat, tehát azért ez a 40 km, nem a túron vagyunk, érted, hogy feszülős és gatyában. Felveszed valamelyik lukacsos farmeroda. Bringás felsőben nagyon, nagyon durván rákészülünk erre. Sisak szemüveg lesz, mert ugye az kötelező, de egyébként, hát majd valami kis shortban, pólóban, ebben a klipses cipőben egy kis... Az nem véletlen az a nadrág, tehát ők nem azért hordják, mert az jól néz ki. Jó, hát igen. Azért hordják, mert hogy plusz számít ez a 2/10-vel hamarabb odaérnek a feszülős nadrágban, mert ugyanak olyan a légellenállása, de hát azért ennyire ne vegyük komolyan magunkat. Kis combjukat, feneküket. 40 kilométer, hát... Sicsúgy. Ki van azt találva? Sicsúgy meg lesz. De a klipses tipi az lesz természetesen, meg a sisak. Úgyhogy tekertem egy jót, összebarátkoztunk a bringába, bemutatkoztam neki. Ő is elmondta, hogy hívják, megbeszéltük. Váltottam egy párat. Jó ez a fékes váltó, ez egy jó történet. Lenyomtam a gyereket, ezt mindig el is mondtam neki, milyen lassú vagy, hogy nem tartom a tempót. Szerintem leszem az első nevészítól. 7 éves vagyok. Hogy lesz itt saját műsorod az RTL Goldon? A nap, még 7 éves vagyok, és még mindig nem szedted le a két pótkereket oldalt a bringáról, pedig már tudnék menni. Pedig már tudnék menni két keréken is. Úgyhogy nem, megnyugodtam. Ez jó. Megnyugodtam olyannyira, hogy vissza is raktam a bringát a garázsba, és azt mondtam, hogy találkozunk kisbarátom 27-én. De melyik hónap is? Igen, mit is csinálok? Van akkor más programom? Jó lesz ez. Úgyhogy jó, abszolút. Nyuszi sem kell, aki a tempót majd diktálja neked? Na, mire gondolsz? Egy Playboy Nyuszi, egy kis aranyos kis farkincával, egy nagyon jó popsival ülelettem? Igen, egészen butra gondolok. Nem, hát csak ott lesz valami, nem tudom, a medencéből éppen kiúrott. Így van. Csajszi, aki mögé be tudok menni bolyozni majd. Lesznek lányok, szerintem a váltóban is lesznek lányok, meg a rendesben is, úgyhogy... Aha, jó van, örülök neki, nem azt mondtad, hogy nem. Ha csak lesz ott valami levitézlet, kokszos, bringás Károly. Azt írja nekem Kazi, hogyha leborotválom a lábam, akkor az annyira szörös, hogy plusz 2 percet jelent 40 kilim. Egyébként? Jó, ne essünk át a ló másik oldalára. Ne borotváld, csak zselészt. Bebizezem majd. Hard. Tudod, milyen szörön a lábam mond? Az egy masszív ellenszél. 10 km per órában az kilométerenként 3 percet vesztek. Mi abba belekap a déli szél. Vicces, Fanándornak nem volt olyan vitorlája. Úgyhogy szerintem, de én nem érzem azt jó most, hogy baj lenne. Fog. Úgy szálltam le a bringáról, hogy ezt könnyedén abszolváljuk. Nagyon hiszünk benne, hiszen 40 akárhány, az csak 15 a 3-szor, és menni fog. Én bízom benned, nagyon bízom benned, csak ne jöjjön szembe. Ne jöjjön eső. Én szerintem ezt max. Egy másfél óra alatt életeszem nektek az asztalra, ami azért egy... Nagyon korrekt. Azért nagyon korrekt idő. Azért az nem rossz. Az egy 30-as átlagtempó nagyjából, nem? 25-30-as átlagtempó 40 kilométeren. Tehát én szerintem az alatt leteszem a gépet. Jó, akkor megnyugodtunk, hátradőlve, nekünk már mindegy is. Átnéztem az útvonalat, találtam több részt, mert nagyon jól ismerem a harmadik körletet, ahol természetesen ezt le lehet vágni. Megnéztem, hogy merre megy az útvonal. Higgyetek el, jó hogy lesz készülök, az. Készülök trükkökkel, úgyhogy. Jó lesz az, tényleg legyél rám tekintettel, hogyha kérhetek, mert van még otthon is dolgom. Rohadt magányos leszel magas térdemelésben este 8 órakor a ligetben. Hol van már? Balázs. Hol van már? Hát én még csak itt melegítek. Hol van már? Megeszem még ezt a kis műzli szeletemet, amit készültem, megiszom a kis kulacsomból az utolsó kis izosztáros italt. Hol van már? Megalszom itt a tölgyek árnyékába. Hol van már? Miért nem jön? Na lefújták, hazamegyek. Na, lesz a végén. Izosztáros kulacsunk is van már. Tudom, küldtek nekünk. Nagyon jó fejek voltak, köszönjük szépen. Én is tudtam, hogy ez a márka még létezik. Hát hiába, no. A sport. Hát, régen volt. Azért elég update vagy a témában. Régen volt érzem. Nekem már. Igen, még vannak. Régen volt már nekem ilyenem. Na, zajlik a Masters VB, ugye? És hát egy igazi kis gyöngyszemre bukkantunk, ugyanis 97 éves magyar úszóbajnok is indul a Masters VB-n. Ő a 95-99 éves korosztályban egyébként egyetlen indulóként sorra dönti a rekordokat és hozza el az érmeket. Bánki Bérának hívják. Összesen több mint 9000 versenyző indul egyébként a Masters-en, de hát ebben a kategóriában azért már kevesebben. Semmi különöset nem csinál, beugrik a medencébe, végigúszza, és hát érmet éremre halmoz. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk Béla bát, mert hát neki már kijár ez a cím, ugye, hogy Béla bát. És megkérdezzük egyrészt arról, hogy mi a titka, kettő, hát mit szól ahhoz, hogy nincsenek már nagyon az ő számában, ugye nagyon sokan. 8 éves korában kezdett úszni, és 24 évesen már országos bajnok lett. Kicsit faggatjuk azért arról tényleg, hogy mivel tartja karban magát. 97 éves gyerekek. Az azt jelenti, hogy 90 éve van medencében. 90 éve van medencében, igen. 9 irgalmatlan jó teljesítmény. A szenyor mezőnyben eddig 29 EB és 18 VB érmet gyűjtött. Mondom úgy, hogy 95 és 99 éves korosztályban már kevesebb a kihívó. De várj, a 95 alatt azért megszorítják? 95 alatt megszorítják, ez egy másik korosztály. Ha, 95 akkor, alatt ja, nem állhatszod a Bélavával úszni, hogy bármi úszhat. Ő 95 fölött és 99 alatt úszik, és egyelőre nem nagyon talál. Tudják már a kölkök hol helyik. Legyőzőre. Fiatal tacskók mi? Fiatal tacskók, kamaszok nem vehetnek részt. Hagyjatok már. Csodálatos. Azért ez megnyugtató dolog, hogy fölállsz a rajtkör, és tudod, hogy már győztél. Nem? Körbenézel. Hát körbenézel. Azért 50-et le kell úszni. Mosolyogva a medencébe ugrasz, és tudod, hogy ez megvan. Szerintem, hogy a felkészülési időszakban minden második nap úszik 800 métert. Kicsit gimnasztikázik, és tornázik. Hát fontos a nyújtás. Igen. Nem elég az úszás. Miben indul? Azt mondja, hogy gyors. Hát itt például én azt látom, hogy éppen egy hátnak indulnak neki itt a foton. Hátnak indul az, hogy hogy végzi, ugye az egy nagy kérdés, hogy aztán megfordul a medencénél, de szerintem ő egyébként, hát ha áttal indult, akkor, hát meg akkor el is végzi a munkát. Ez egy világverseny, azért mert most Masters, tehát hogy nem ugye az a korosztály, akinek mondjuk pár-két hettel ezelőtt szorítottunk, azért ez rendes verseny, tehát ott nincs így olyan, van, hogy szabály szex, és akkor melbe fejezed be a hátat. Ne, 50 és 100 hát a specialitása. 50 és 100 hát, ami rommá ver mindenkit. Na mindjárt fölhívjuk, és hát megkérdezzük a titokról, meg hát egyáltalán tényleg arról meséljen el nekünk, hogy azért 95-96 évesen az ember már elhiszi annak, aki mondja, hogy ő mit gondol arról, hogy tényleg mit kell csinálni, hogy ilyen jókarban legyünk, hogy mi a hosszú élettitka. Úgyhogy megkérdezzük ezt, és jövünk mindjárt a részletekkel. 6 perc, van pontosan 9 óra. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 9 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, és már is folytatjuk. Hiányzik az Angel Mama. Reni küldte nekünk. Igen, mostanában nincsen. Valahogy vagy kikerült reggelről, vagy lehet, hogy kevesebbet játsza már a rádió, hogy nem tudjuk. Van helyette Despacito. Egy jó Despacito. Egy jó kis Despacito. Milyen lett a Tibi interjúja? Láttátok velem? Despacito úrral, nem? Fonsival? Fonsi. Louis Fonsi volt, vagy Daddy Yankee? Fonsi. Fonsi volt? Fonsi. Ő volt az, őt vitte el. Igen, én nem, hát én nem nagyon szoktam nézeketni. Hát csak kíváncsi, ez egy nagy dolog, hogy beült hozzá és elment. Az egy világsztárról van szó. Így van, a kasza taxival ment, ugye, és neki nyilatkozott. Hát azért ez egy nagyon, nagyon klassz dolog. Na, megnézem, kíváncsi egyébként, hogy milyen arca srác. Mit akarok mondani? Igen, fontos dolgokat a közlekedés szempontjából. Baleset történt a budai alsórakparton a Szabadsághíd és a Petőfi híd között. Erről már korra reggel beszéltünk, ez egy motoros baleset. Lezárták az alsórakpartot a Bertalan Lajos utca és az Erzsébet híd között. Ott hatalmas a dugó. M1-es autópálya Budapest felé 36-os kilométernél javítják a burkolatot. Emiatt van torlódás és az M0-as déli szakaszán az M5-ös autópálya felé az 5-ös kilométernél két kamion és egy kis busz karambolozott. Úgyhogy csak két sáv járható. Azt jelezték hallgató, hogy arra felé is dugó van. Ha van friss közlekedés, küldjetek, és ha játszanátok hármasugrást, jelentkezzetek, mert hogy nem sokára a játékunk következik majd. Viszont most Masters VB. Van egy nagyon helyes története, vagy magyar vonatkozása a Masters VB-nek. Ugye maga a Masters VB is egy nagyon klassz dolog. Fantasztikus. Kevesebb publicitást kap sajnos, de hát egykor nagy sportikonok, akik most is nagyok, de hát már az élsportban nem látjuk őket, ugyanúgy úsznak, vízilabdáznak, medencébe ugranak, és mindent csinálnak ugyanúgy, mint a profik, csak hát már Masters kategóriában, ami nem egy lebecsülendő dolog. Egyáltalán nem, annál is inkább, mert azért a Masters kategóriás a legalsó szint az ilyen 30 fölöttiek. Tehát, hogy azért... A labda válogatottunk. Fiatalabbak nálunk. Így van, az most 40 pluszos. Uh-huh. 40 pluszban nyomják, csapat, igen. Igen, nagyon komoly. Mindenkit. És óriási az érdeklődés. És többen jelezték nekünk, és én is egyiket meglepődtem rajta, hogy jegyek nem nagyon vannak. Hát azért, mert óriási az érdeklődés. Igen, de azt is jelezték egyes hallgatók, hogy igen, tehát hogy viszonylag kevés jegyet adtak ki, tehát hogy lehet, hogy még lennének lehetőségek. Ezt nem tudom. Mindenesetre a magyar vonatkozása a Masters VB-nek az ugye az, hogy 97 éves magyar úszó bajnok is indul a Masters VB-n. Ő a 95 és a 99 éves korosztály egyetlen indulója. Béla bá. És ő egy szegedi úriember, ugye, ő sem is különös egyikvén nem csinál, tanárként, úszóedzőként dolgozik, odafigyel az étkezésére, és úszik. Minden megnyer, amikor elindul, és nem is nagyon akad kihívója. A 95-99-es korosztályban már nincsen nagyon ellenfél. Tehát már, mikor rajtkőre áll, igazából önmagával versenyzik. Önmagával versenyzik, hogy megdöntse a legjobb idejét, és jobbat ússzom. Nagyon jó mondata ennek... volt, idén már nem tervezek világcsúcsot. Aha, óriási forrás. Imádom. Zseniális, zseniális, de azt egyébként tegyük hozzá, és ide egyébként magamat is nyugodtan ide számíthatom, hogy persze saját korosztályában sem akadnak kihívói, de más korosztályokban sem, mert az a teljesítmény, amit ő lead, meg azok a csúcsok, amiket ő megúszik, azok a csúcsok sok fiatal ember számára sem teljesíthetőek. Tehát egyszerűen nem vagyunk azon a szinten, amin ő. Tehát olyan jó időt leszik, 90 pluszos, hogy fiatalabb kategóriában, tehát mondjuk a 80-85 éves kis taknyosok sem tudják megdönteni? És mehetsz még lejjebb is. Komolyan? Persze. Tehát tényleg? Tehát, az úszók között nyilván igen, de mondjuk egy átlag, egy 40 átlag, éves átlag persze. Ember, aki tud úszni. Átlag sportos emberekről beszélünk. Igen, nem ússzák meg azt az időt, amit Béla bácsi megúszik. Simán felbeszélünk a versenyt. 97 évesen. Na mindjárt megkérdezzük a nagy titokról. Béla bácsi, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Ó, hát micsoda vitalitás. Megvolt ma már az edzés reggel, Béla bácsi? Nem. Ilyen korán nem szeretek úszni. Nem jó korán úszni? Egészségtelen vagy mi? Jó úszni korán, csak én inkább lusta típus vagyok. És Béla bácsi. Jelen pillanatban Béla bácsi a 97. éve gyűri, jól mondjuk, ugye? Igen. És akkor a 95 és a 99 éves korosztályban indul Béla bácsi a Masters-en? Igen. Nincs más kihívó? Egyedül van ebben a kategóriában? Valóban Béla bácsi, jól mondtuk? Van egy lengyel, de az csak 50 méteres mellen, mert 100 méteres gyorsan úszik. A mellen együtt úszom vele, ő a jobb, ő valószínűleg mellúszó, ő 2 évvel fiatalabb nálam. Tehát ő akkor 90-95 éves. És mi az, amiben Béla bácsi jobb? Tehát melyik szám az, amiben legyőzik? A hátúszásban. A hátúszásban. És ott azt úgy kell elképzelni, hogy Béla bácsi egyedül áll föl a rajtkőre, és nincs is nagyon más. Nem. Ilyenkor összevonják a csoportokat. Csak külön értékel. Tehát indulnak a 90-esek, a 85-ösök, meg ön. Na ne, már csak a legfelső 2-3. Ja, akárkit nem engednek oda. Tehát a fiatalabb kis taknyosok ugye 70-80 évesen nem indulhatnak. Azok nem indulhatnak. És mi a Béla bácsi ideje háton? Tehát mi az, ami most jó időnek számít? Hát ezt én nem is tudom megmondani, tavaly úsztam világcsúcsot 200 háton például, de nem tudom a pontos idejét. 200 hát világcsúcs, és akkor ha medencébe ugrik Béla bácsi, akkor ezzel az idővel kell versenyezni, tehát önmagát kell legyőznie Béla bácsinak. Nem. Hát 2 év alatt az ember sokat fejlődik. 2 évvel ezelőtt még öreg ember voltam, ma meg már aggastyán. Nagyon jó. Hát nagyon helyes Béla bácsi. Na és ez mennyi úszást jelent naponta körülbelül? Tehát, hogy ilyen fit maradjon az ember, és ilyen időket úszol? Minden nap. Az is, annak már vagy 5 éve, hogy minden nap úszom. Ma már csak hetenként 3-4-szer. Hát mert most már megvan a mozdulat, megvan a rutin, minek erőltesse az ember, ugye? Igen. És a Masters VB-n egyébként ugyanúgy éremosztás van, ugyanúgy szól a himnusz, tehát minden ugyanúgy zajlik, mint a tévéből, amikor láttunk. Nem szól, sokszor még dobogóra se állítanak, de érem az van. Hát miféle igazságtalanság ez, hogy nem halljuk a magyar himnusz. Hát a Masters VB-n azt hittem, hogy minden ugyanabban a forgatókönyvben, hogy minden ugyanúgy. Hát majd meglátjuk. Hát ha hiszem, most újítanak. Mi van még hátra Béla bácsinak? Milyen szám van még, vagy mi jön még a Masters-en most? 50 hát, 100 hát, 200 hát, 50-mel és 100-mel. 5 versenyszámba indulok. Azt a mindenségit neki. Ez most egy rekord? Ez a mennyiség? Vagy mindig ennyit vállal Béla bácsi? Nem, 5-ön lehet indulni maximum. Aha. Ja, hogy ezt maximalizálják. Tehát 5 versenyszámról dönthet úgy az ember, hogy elindul. És Balatonfüreden úsznak, vagy Budapesten? Budapesten. Tehát a Balatonfüreden a nyílt vízi. Ja, nyílt vízi volt, persze. Ez a medencés. És hogyha ma úszik Béla bácsi, tehát ha ki akarunk menni, egy csomó rajongó oda menne Béla bácsi feliratú zászlókkal, akkor azt ma kell megtegyük? Nem. A jövő héten kezdődik. Aha. Én kedden, szombaton és vasárnap úszom a jövő héten. Jó, tehát kedd, szombat, vasárnap. Na és milyenek az ellenfelek? Jó arcok? Van kis közös nevetés az öltözőben egyébként? Egyfajta együtt? Ó, persze, az öltözőbeli buli az mindig nagyon jó, a masterszoknál is, ugye, mert szömmel ismerjük egymást, évek óta vagy évtizedek óta együtt úszkálunk, szóval nagyon jó az öltözői hangulat. Kint pedig, ugye, mondom, nekem már nincs ellenfelem. Hát, nem hát. Soda. Megnéztem egyébként, hogy a Béla bácsi a szeniorok között a 15-ös kategóriában van. Tehát van 1-es, 2-es, 3-as, különböző korosztály, a 15-ösben van. Ez, gondolom, ez az utolsó korosztály, tehát nincs 100 fölött például. Nem találtam fölött. De, van. Én magam is láttam már 100 éves férfit és 101 éves nőt úszni. Azt a mindenségét neki. Hát a Béla bácsi csak is ez a cél, tehát ide kell eljutni. Egyértelmű. Igen. Ez egyébként csak szerencse vagy genetika, hogy az ember ilyen strammul, ilyen jól, ilyen fitten él meg ennyit, vagy az ember ezért azért tudott tenni, mondjuk a sporton kívül. Találni a kettő együtt, tehát genetika és szerencse. Genetika és szerencse. Hát pont számolgattuk Béla bácsi születési idejét, ha jól számolunk, az 1920. Ugye? Így van. 1920. Tehát, hogy azért abban, azért az tömény majdnem 100 év, ugye, egy világháborúval, egy 56-tal, 40 év kommunizmussal. Hadifogsággal. 4 év hadifogság. 4 év hadifogságot is olvastunk. Igen. Hát ez... És kiknél volt az hadifogság? Grúziában. Tbilisitől északra. Na. 30 kilométer. Akkor a ruszkiknál ezek szerint, nem a nyugatiaknál, nem a szövetséges. Az sem mindegy egyébként, nem, hogy melyik oldalon, történt ez a hadifogság. És hát unokák... keleten, ahogy mondtam. Igen. Unokák, gyerekek? Béla már csinál egyébként? Tessék? Unokák, gyerekek? Mindenki nagy számban? Igen, persze. Ott lesz a család is. Nagyon jó. Egy népes kis család lehet egyébként, amikor ugye az unokák és a gyerekek megérkeznek. Nem. Három unokám van mindössze. Két gyermekem. Úsznak ők is? Béla bácsi, úsznak ők is az unokák? Persze, de versenyszerűen nem úsztak. De nagyon szeretnek úszni. És mit csinál Béla bácsi, amikor nem a medencében van? Tehát mivel telik az ideje? Kertészkedek, olvasgatok, rádió, televízió, ugye, amit a többi idős ember. És a sport az csak az úszás, vagy mást is csinál? Na hát régebben csináltam, de most már nem megy. A szertorna például a második kedvenc sportom. Az igen. Illetve talán hamarabb említeném a vízipólót, mert abban is NB1-es játékos voltam a vízipólóban, de hát ugye azt már nem bírja az ember karral. Tehát ahogy hallom, a sport az mindig is meghatározó volt. Igen. De most nincs más akkor az úszáson kívül, csak gondolom az egy kis... Az úszáson kívül nincs más. Volt valaha valami káros szenvedélye? Nem. Volt káros. Kártya, szenvedély. Nők, soha, semmi? Hát kártyázni most is kártyázok. De hát az nem olyan szenvedély, mert az inkább csak szórakozás. Hát igen, meg talán nem is annyira káros. Mit játszik Béla bácsi? Milyen kártyajátékot? Ulti. Hát a nagyok azok ultiznak. Hát persze. A legtöbb magyar ultizik. A legnagyobb, a legnehezebb, az egyik legbonyolultabb, de ugyanakkor az egyik legizgalmasabb kártyajáték. Igen. És mivel telik most az edzés vagy a felkészülés? Ilyenkor van különleges étrend? Mégis csak, hogy Masters világbajnokság van? Vagy egy kicsit több alvás, vagy egy kicsit több kertészkedés? Vagy ugyanúgy zajlik egyébként minden, csak közben az ember egyébként medencébe ugrik és leúszza a kötelező távot? Ugyanúgy zajlik minden. Hát táplálkozásban a legfeljebb egy kicsivel több csokoládé, a versenyek előtt egy pár szem szőlőcukor. Ez ami ugye egy kicsit élénkebbé teszi az embert. Aj, de helyes Béla bácsi, hát ezt a fajta vitalitást és ezt a fajta energiát azért rengetegen irigylik. Hát nagyjából olyan, mint egy 50-60 éves emberrel beszélgetnénk, nem egy 97 éves emberrel. Béla bácsi, mi nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk, sok érmet akkor a Masters VB-n is egyébként, és nagyon drukkolunk. Közben írt a sajtós a Masters VB-nek, hát ezt nem is Béla bácsinak mondom, hogy ingyenesen látogatható a Masters VB összes versenye. Tehát nem is kell rá nagyon jegyet venni, az ember oda megy, és ingyen szurkolhat akár Béla bácsinak is egyébként. Igen. Drukkolunk, jó? Jó egészséget kívánunk, és köszönjük. Szépen. Köszönjük szépen, jó egészséget. Köszönjük, Béla bácsi, viszontlátásra. Hát milyen helyes, nem? Nagyon. Kicsi szőlőcukor, kapálgatjuk a kertet, és közben jönnek a világrekordok 95 évesen. Óriási. Egyszer, hát magunknak Úristen. Is csak ezt kívánhatjuk, igen. Tényleg. Hogy ennyi idősen ennyi vitalitás legyen meg, hogy egyáltalán megírjuk. Hát igen, nyilván ugye a kor is számít, de hogy milyen minőségben éled meg, én mindig azt mondom, hogy ha ilyen minőségében tudod az életet élni, és 90 évesen nincs egy 20 éve tartó olyan csípőfájdalmat, hogy már igazából nem bírod, akkor számít, hogy mennyi idős vagy. Egy kis úszás, egy kis szertorna, egy kis hadifogság, és meg is vagyunk. Hát jó, de hogy írják hallgatók azért... Béla bácsit az 50 női mellis fiatalon tartozik. Már ebben a kategóriában igazából nem indult. Na jól van, belefér még a játék, úgyhogy játszhatunk. Azt nézem, hogy 20-áig van a VB, ezt kérdezték? Uh-huh. Ja, csak úgy elküldted önszorgalomban. Jó. 20-áig van a VB. Igen. Valami nem talán nem regisztrálni kell. Igen, igen, tudom, ezt tegyük helyre, tehát mert... Tehát nincs hogy... jegyár valóban, tehát nem kell fizetned, de be kell regisztrálnod, ami egyébként itt most én olvasgattam a híreket közben, hogy az összeomlott egy kicsit a rendszer az első napokban, aha, aha. De most már működik, tehát beregisztrálni be kell, csak úgy nem mehetsz oda. Jó, de tehát akkor van lehetőség megnézni a versenyt. Jó, mert én ezt többször felvetettem itt adásba is, igazából soha nem jött olyan információ, mondjuk azt cáfolta volna, hogy nincsenek jegyek, de akkor ezek szerint lehet, csak lehet. Regisztrálni kell. Lehet menni. Na itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Azt nézze, Kriszta? Igen. Kriszta, honnan hívtál minket? Budapestről. Na mit szólsz, Béla bácsi? Hát milyen helyes volt, nem? Hát van vitalitás az öregben. Van? Hát wow. Te olyan volt, mint a tényleg egy 60-70 éves emberrel beszélgettünk volna, és hát nem utolsó sorban, nem is akár, hogy úszik egyébként. Tehát fiatalokat meghazudtoló idővel csapatja a hullámokat. Te mit csinálsz egyébként? Hát egy varrodában dolgozom. Varrodában. Tehát az képest elég csönd van. Hát mennek a gépek, hallgatjuk a rádiót, meg a kérdést. Na most hallom, hogy a csajok elkezdtek kuncogni. Akkor ez egy budapesti varró, de ezek szerint, mert hogy igen, igen. Uh-huh. Mióta dolgozol varrónőként? Hú, hát 10 éve. És mindig ugyanazt várjátok, hogy mindig minden nap elején kiadják, hogy ma valami más? Nem, ameddig tart egy munkafolyamat, addig csináljuk. Miket vartok, hogy mit csináltok? Függönyt. Ah. A függönyt, a lakástextíliát. Hát azért az beszeged, megint beszeged. Az ez monoton meló, hát azért ezt nagyon, nagyon kell bírni a monotonitást, nem? Hát annyira azért nem monoton, mindig más csinálunk. Meg közben hát a legtöbb segít. Inkább a függöny. És szólhat a ráidó is, mert hallottunk olyan varodákat, ahol nem engednek. Igen, igen, igen, igen. Hát akkor megy a pletykálkodás, a csajos röhögés, a rádió. Hát az persze. Pasik is vannak? Nem, nincsenek. Talán jobb is. Nem? Ugye? Hogy igen, igen. Volt már hallgatónk, aki egy szempasiként dolgozott egy női varrodában, és ugye azt nem nagyon értettük, hogy ez hosszú. Egyrészt nyilván van előnye is, de hogy azért ezt a női csacsogát, pletykálkodás, röhögést egész nap hallgatni, azért az nem lehet. Hát nem szerintem lehet a pasik jobban pletykálkodnak, mint a nők. Igen? Így gondolod? Igen, igen. Na jó, azért ti is tudtok. Jó, hát egyértelmű. Figyelj, segítetek akkor egymásnak, vagy ott vannak most a többiek, és igen, hallanak? Igen, igen, itt vagyunk mindannyian. Jó, tehát ez egy közös megoldás lesz. Na menjünk akkor, jó? Így szól az első kérdés. Jó. Hogy nevezik a vaníliasodóval meglocsolt diós kelt tésztát? Hát ez... Aranygaluska. Hát, már valaki kiabál. Ezt tudni kell. Ki segített? Ági. Ágika bekiabálta az aranygaluskát. Jól van. Menjünk tovább. Igen. Melyik sportág olimpiai bajnokai Zsivocki Gyula, Kis Balázs és Parcs Krisztián? Amit a nyakukhoz tartottak, azt a vasgolyót. Súlylökét? A nyakukhoz tartott vasgolyó? Érződik, hogy szakértő vagy. Igen. Úgy hallom, te is szereted az atlétikát. Hallom, a nyakukhoz tartott vasgolyó. Hallom, dobó atléta voltál. Tegnap pont láttam a tévébe a Anitát. Na most várj, keverünk itt. Kettőt keversz egymással. Nem azt csinálják, amit az Anita. Az Anita súlylökő. Így van, Márton Anita súlylökő. De az előbb említett urak nem ebben vigyéckedtek, igen. Ha lehet így mondani. Ők mást dobtak el. Mit dobtak? Ne. Nem. Vetik rá. Nem, hanem amin a... Igen. Azon is a vasgolyó van. Ott a vasgolyó. Ott a vasgolyó a diszkoszvetés. Tehát eldobja a diszkoszt, ami lapos, de annyira eldobja, hogy már vasgolyóként esik le. Értem én. Nem rossz, tehát diszkosz. Aha. Uh-huh. Na most az nem vasgolyó. Csak be kéne ütni ezt a szöget már. Így van, kéne. De van vasgolyó annak a végén, amit dobnak, és van egy nagy háló körülött. Lánc van a lánccal. A láncos vasgolyó. A láncos diszkoszos vasgolyós dobó. Vasgolyó, háló. Azaz, ez van, ha nem használunk netet. Miért nem? Kikapcsolták? Vagy nem is volt? Vagy? Nem. Hát most már rakjuk össze. Tehát van egy vasgolyó, van egy lánc. Ezzel úgy bepörög, és eldobja. Aha. Elveti. Igen, azt tudom. Milyen? És olimpiai bajnok volt a parkfisztián. Igen, igen. Na, nagyon, nagyon jó vagy. Na, tehát akkor ez mi lehet ez? Nem gerelyhajítás, nem gerely, nem diszkosz, nem súlylökés, mert mindent elmondtunk. 110 gátos. Nem tudom. Aha. A szöget is ezzel verik be. Kalapács! Ez csak azért, mert ilyen cukivarra oda vagytok, tényleg. Ha lehet ilyen képzavarral érni. Barkóbázzunk tovább, vagy? Menjünk, hát szerintem menjünk. Hát, ha nem fog menni, akkor bummozunk. Jó. Ne fenyeges. Jó, legyen. És ezt a láncot is felejtsétek el. Igen, kalapácsvetés, igen. Ez is inkább egy húzal vagy. Na, Arnold Schwarzenegger. Témakörben, igen? Otthon vagytok? Terminátor 1, 2, 3, mondjuk, Terminátor. Hát, hogy sport mellett a film a szakterület. Igen. Hányadik születésnapját ünnepelte Arni? Ez egy... 75. Igen. Együtt ünnepeltek a Stallone-val, azt hiszem 70 és 71, és közösen tartották a szüli napját. Ezt csak onnan tudom, hogy figyelem, Vajna Timi Instagramját. Hát én nem. Oké, okay, na megvan az ajándékcsomag, ez egy Rádió 1-es ajándékcsomag, ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Jó, szeretek moziba járni? Igen. Hát hallottad, nem? Terminátor 1, 2, 3, 4. Van még egy nyereményetek, megmutatjuk, figyeljetek. Jó, köszönjük. A nyereménye egy városbelépő a Pappapia című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére. Na? Oké, okay, szuper. Kit viszel magaddal? Ezt meg akartam úgy is nézni. Hát szerintem a páromat, vagy lehet, hogy a lányok elosztják maguk között. Hm? Ez elosztják a két hétet, ez kettőben mennek a főbejáraton, hárman másznak alulra. Patogatott kukoricát. Igen, valaki bevászik az 50 literes patogatott kukoricazsákba, valaki pedig nagy fantának álcázza magát. Jó, küldjük aztán, majd elosztjátok, jó, puszi? Jó, köszönjük szépen, puszi! Ciao, hello. Sűrű lehet itt melózni, nem? Valaki mindig bedob valamit. Na. Rákeresek addig a láncos diszkoszra. Vágoljó láncos diszkosz. Láncos diszkosz. 2 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három negyed, 10 lesz, 6 perc múlva. Óvatosan, mindjárt sietünk. Van. Nem sietünk. Mi is már kapitány. Maga? Kapitány úr? Még azért nem ér célba az önéletrajzom, tehát hogy ebből még bármi lehet. Szerintem a bemutatkozó anyagot, amit a hajnoka hallott itt adásban, megvagy. Most elviselhetetlen lenni. Igen, a... De Fina Mastersről írnak még egy kicsit, hogy nehéz a bejutás, de közben elmondtuk, hogy ingyenes. Tehát, hogy biztos annyian vannak. Na, akkor mondanám, hogy... Mondd a valót. Igen, mondd a tutit. A tuti az, hogy fölmentem a Fina honlapra, ott mondták, hogy hol lehet a jegyet igényelni, fölmentem, mert mondom, akkor jövő kedre 4 jegyet foglalok magunknak, kimegyünk. Megnézzük Béla bácsit, hogy hol úszik. Nincs. Tehát, hogy 0 forint a jegy valóban. De ez... mindenki kim van. De így van, de az összeset elvitték már. Na, tehát valóban ennyi. Regisztrációs jegy kell, de nem tudsz az oldalon keresztül foglalni, mert már nincsenek. Tehát a tényen nem változhat semmit az, hogy most ingyen van, mert akár ingyen van, akár pénzért van, ha nincs, akkor nincs. Akkor nincs, ennyi. Na gyerekek, elmondtuk, amit el lehetett. Megmutatjuk a best of-ot, ami kicsit tényleg olyanra sikeredett, mint amikor a Dili házban még nincs gyógyszerosztás. Nem? Tehát, hogy már kapott, de még nem érkezett meg az esti nővér, és még nincs, és még nem vetted be, és hát, picit van egy kis zavar az erőben. Uh-huh. Ugye tegnap készítettünk egy nagyon érdekes interjút a Lapos Föld hívők vezetőjével. Uh-huh. Ami aztán tehát tulajdonképpen tovább gyűrűzött. Mert az érdekes jó szó. Az érdekesre jó szó, hát mi talán kevésbé hittünk benne, de volt valaki a stábban, jelen esetben Anna, aki aztán felvette velük délután a kapcsolatot, olyannyira, hogy hosszasan beszélgettek. És kiderült, hogy Annát felvették abba a bizonyos zárcsoportba, anyagokat küldtek át neki, Annának erre ráment a délutánja, ma pedig bejött és ezt elmesélte nekünk. Hát gyerekek, az van, hogy van már valaki, aki nem hisz annyira gömbölyű földben közülünk. Nem annyira. Hanem inkább kezd átállni a másik oldalra. Így van, a héten kapja meg majd egyébként nyilván tért helyesen ajánlva majd a tagsági könyvet, nem dombornyomású, hanem szigorúan lapos kivitelben. A hármas sorszámot kapta meg. Tehát eddig az elnök úr, az alelnök, és ő van így benne. Van. Anna bejött és elmesélte, hogy hogy folytatódott tegnap ugye az interjú utáni élete, és hát tényleg kiderült, hogy gyerekek. Így van. Tagadja, és azt mondja, hogy még szkeptikus, meg nem hiszem, meg azért nem győztek meg, de én látom a szemében a csillogást, hogy nem annyira gömbölyű ez a föld már, mint ahogy volt neki két napja. Csak mondom, hogy az ilyen egyszámű sorszámokkal a politikai életben azért még 20-30 év múlva is meg lehet élni. Bizonyám. Ugye ez volt az egyik témánk, aztán kiderült, hogy ugye találtam egy álláshirdetést, ami a Diósgyőri várba keres tulajdonképpen mindenest, és hát ezt fel is olvastuk Jánosnak, és János sokat szóra már, de megint meggyőzött bennünket, hogy nincs jobb ember erre a posztra, úgyhogy elküldjük az önéletrajzát. És mert még egy... tudjuk, hogy te vagy a megfelelő ember. És még van ott egy kiváló tecsós villáskulcs készletem is, egy kis kóc, egy kis zsír, azt meg is vagyok. Hát is ugye bármi, érted? Na igen, felolvastuk az álláshirdetést, és majd rájöttünk tényleg, hogy János a mi emberünk, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Azért Balázs, figyelj már oda, tagadják, hogy vannak csillagok, bolygók, a hold és a nap fényforrás. Na pont ez egy kérdés. Mit értenek fényforráson? Üdv Krista. Aha, de őt is megvették. Hú, gyerekek. Ugye, hogy János a mi emberünk? Kapitány! Legyen szíves! Kapitány úr! Kivök már Isten is! Tegye le, legyen szíves a cserregőjét, és jöjjön! Cserregőjét! Tegye le a cserregőt, és jöjjön, kérem szépen, adásba ragadjon egy mikrofon, és szólaljon meg a vár népéhez! Én vagyok, kittem lóhalálá, vagy... Tök jó, lassan 50 éves vagy, sose késő felnőni. Nem is szabad. Ja, gyerekek, mondtam, hogy jó betegadás volt, de ez nem baj. Még a Best of Felut mondani akartam, hogy nem tudom, észrevettétek-e, hogy ezen a héten ez tendencia. Tehát, hogy gyakorlatilag is egy komoly volt, tegnap előtt, igen. Ugye kedden, uh-huh. Amikor Bai Balázsral beszéltünk, utána aha, vége. Igen, ott a gátszakadás. Még a hallgatók is jelezték, hogy egyetlen Balázs esetében ez a gátszakadás. Ja, hát igazából értes. Megbocsátható büntet. De nem baj, kell lesz. A nyárban, meleg van, ilyenkor az ember kicsit megbolondul. Van, aki viszont komolyan csinálja, mint Anna. Lapsfőt hívő lett. Ha még innánk is. A Rivotrira? Ne tegyük szerintem. Ez sosem egy jó kombó egyébként. Én tudom. Nem tudom, szerencsés. Nem tudom, mi volt, egy befőttes bőrökbe volt összeöntve. Aztán ittunk rá. Na, hívjuk a naphallgatóját már is. Nem működik mostanában ez a rovat. Nyertem. Elfogadjuk. A Balázsék jobb lett volna, de ezt is elfogadjuk. Nem írtad alá, hello, hogy hívnak? Szia, Német István vagyok. István, hello István. Hello. Szia István. Írtál nekünk az Anna álmokfutása után egy SMS-t, nagyon szerettük, csak ennyi volt. Annának van felmondási ideje? Tekintsetek el tőle. Ez volt az SMS. Szerettük, de megtartjuk Annát. Igen, nagyon kemények vagytok, srácok. Ugye, hogy beütött a lapos föld elmélet, hát ez így azért végig szaladt a stábon. Igen, és hogy a déli sark az egy jégkerítés a fal körül. Itt párhuzamot tudnék vonni a trónok harcával. Hát tudjuk, hogy a tél közeleg, jönnek a mások, ugye? Igen, a mások már itt vannak, a stúdióban is. A mások már itt vannak. Mit vannak a trónok harcában mindig, hogy közeleg a tél, vagy mi van? Van egy ilyen mondásuk. Nem igen, tudom. Közeleg a tél. Ennyi. Ja, hogy közeleg. Mindegy, mind. És van egy jégfal, ami a déli sark. Van egy jégfal, és a déli sark. Winter is coming. Igen, Winter is coming. Igen. Oké, igen. Még annyit szeretnék mondani, hogy az első SMS volt, amit írtam nektek, mert kinyílt a picska a lapos föld elmélettel kapcsolatban. Figye, ez a jó egy ilyen témában, hogy az embernek kicsit tényleg így a komfortérzetét, vagy a komfortzónáját így kimozgatja belőle az embert, vagy átmozgatja, aztán hogy mindenki vérmérséklete szerint reagál erre. Hát figyelj, külföldi tudósok, szakemberek, szaktekintélyek is állnak egyébként a lapos földelmélet mellett, megdöbbentő, hát szerintem egy baromság. De hogy ne gondoljuk azt, hogy ez egy magyar kezdeményezés, nagyon komoly külföldön elismert szaktekintélyek, tudósok hangoztatják, hogy ez egy félrevezetés, és valójában tényleg lapos a föld. Meglátjuk. Meglátjuk. Oké, figyelj, neked megvan a Rádió 1-es ajándékcsomag, küldjük neked, jó István? Nagyon szépen köszönöm. Van valami teendőm? Várni. Hát az a baj, hogy Anna fog fölhívni, ő meg lapos föld hívni. Igen, jól elbeszélgettek majd. Nagyon gyorsan találd a címedet, és csab le. Majd, hogy mindenféle elméletekkel zsibbasszom, vagy megpróbáljam meggyőzni. Jó, Anna, hívj majd, aztán szerintem megérkezik majd a csomag is előbb-utóbb. Köszi, hogy minket hallgatsz. Nagyon szívesen, köszönöm a műsort. Ciao, köszi, hello. Az éj sötét és tele van iszonyattal. Na ezt kerestem, hogy az éj sötét és tele van iszonyattal. Nézed már? Hallgató. Nem. Képzeljétek, tegnap másoltam át az egyik haveromnak, akit az első két szinkronizálta, de én még nem. Még tartom magam. De mi megvársz? Hány részt vársz meg? Négyet megvársz? Négyet. 10-től 2-ig. Már mi az, hogy 10-től 2-ig? Este 10-től 2-ig. Ja, hogy este 10-től nézett 2-ig, hogy már be is vagy táblázva. Fú, nagyon, nagyon. Már megvan a megfelelő tortilla, a megfelelő. Világos, így van, ott vannak már az érett. Szünet beírva. Az érett tecsós avokádó. Kicsit túlérettebb barnák, félig elrohadva. De így volt olcsó. Ja, így van, ezért. Persze, hát állos, teljesen rendben van az egész. Hát iszonyatosan jókat hallottam. Nagyon jókat, még mielőtt valaki megírja, hogy az iszonyatos, de honnan ezt, hogy ez nem. Tehát nagyon, jó, nagyon, jó a kritika. Fú, jó kritikákat olvastam róla, hogy végre. Igen. Na jól van, hát elmondtuk mindent, amit el kellett, úgyhogy akkor befejezzük mára. Holnap ismét jövünk az ország legbetegebb hallgatóival, témáival, szakértőivel. Addig kapára, kaszára, fegyverbe, kapitány! De azt te olyan jelik a sáncra fel! Holnap hát, akkor jövünk. Kritika magyart! Szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en!